ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องระวังไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกนะโดยพ่อท่านพระโพธิรักษ์เมื่อวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2529ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี ้อาจเจริญธรรมท่านผู้ยังใฝ่บุญใฝ่ความประเสริฐอยู่ทั้งหลาย คำว่าความประเสริฐนี่ภาษาบาลีคือคำว่าเศรษฐีคำว่าประเสริฐเนี่ยภาษาบาลีว่าเศรษฐีหรือเศรษฐะทีนี้คนเราเนี่ยภาษาบางทีเอามาเรียกแล้วเอามาใช้ในการสื่อเพื่อให้รู้กันทั้งโลกโลกเขาก็มองไปในเรื่องโลกโลกมองไปในแง่เข้าใจอย่างที่ตัวเองเข้าใจและตัวเองเห็นดีต้องการลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเพื่อนได้ลาภมากก็ถือว่าตัวเองประเสริฐได้ยศสูงสูงก็ถือว่าตัวเองประเสริฐได้สรรเสริญเยินยอมากๆว่าตัวเองประเสริฐได้เสพโลกียสุขก็ว่าตัวเองประเสริฐโดยเฉพาะเอาเรื่องจำนวนเงินจำนวนยศชั้นมาวัดก็ว่าเป็นผู้ประสบผลสำเร็จได้เป็นผู้ประเสริฐเงินมากๆเรียกว่าเศรษฐียศสูงๆก็เรียกว่าเศรษฐีมันเกินเศรษฐียศตำแหน่งเศรษฐีศักดิ์ศรีของชีวิตอย่างนี้เป็นต้นทีนี้โดยความหมายอันลึกซึ้งแล้วก็แม้ตั้งแต่โบราณกาลสมัยโบราณตั้งแต่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าเศรษฐะเศรษฐีเนี่ยแปลว่าประเสริฐเป็นความประเสริฐเนี่ยท่านก็มุ่งหมายความประเสริฐเหมือนกันคำว่าความมุ่งหมายนี่ก็มุ่งหมายไปในทิศทางที่ตัวเองเข้าใจและแน่ใจโลกเขาเข้าใจแน่ใจอย่างนั้นแล้วก็เกิดความทุกข์เกิดความยุ่งยากพระพุทธเจ้าก็เข้าใจนะใครๆก็เข้าใจพวกเราก็เข้าใจอาตมาก็เข้าใจแล้วก็ได้กระทำกันมาทั้งนั้นแหละได้เคยสั่งสมพยายามจะสั่งสมความเป็นเศรษฐีหรือความเป็นผู้ประเสริฐโดยเอาลาภเอายศเอาโลกียสุขที่เราได้เสพสมบูรณ์เราได้อร่อยอร่อยในโลกียสุขต่างๆอยากเสพอะไรที่มันสมใจเราก็ได้เสพสมใจทุกอย่างไปพอเป็นความอร่อยอร่อยทั้งโลกเสพสุขทั้งโลกแล้วเราก็เอาค่ารับได้สมใจพวกนั้นมาเป็นตัวเรียกตัวกำหนดว่าเป็นเศรษฐีหรือว่าเป็นผู้ประเสริฐซึ่งธรรมะหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ค้นพบสิ่งจริงอันชัดเจนจึงไม่ใช่วันเดียวไม่ใช่ปีเดียวไม่ใช่ชาติเดียวที่ได้สั่งสมบุญบารมีที่จะเกิดปัญญารู้แจ้งชัดเจนว่าความประเสริฐจริงๆของมนุษย์นั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะความประเสริฐจริงๆมันยิ่งกว่านั้นมันดีกว่านั้นมันเป็นความประเสริฐที่มันเป็นสุขก็สุขอย่างสูงกว่านั้นเป็นปรมังสุขขังเป็นนิพพานซึ่งเป็นความสุขเป็นวูปสโมสุขสุขวิเศษสุขไม่เหมือนกันหรอกกับที่ว่าเสพสมอย่างนั้นสุขเพราะได้ลาภมามากๆแล้วว่าเป็นเศรษฐีใหญ่ๆแล้วก็เป็นความสุขก็อย่างนั้นมันใครก็เข้าใจเหมือนกันแต่พระเจ้ามาค้นพบสิ่งนี้วิเศษกว่าเรียกว่าโลกุตรธรรมเป็นโลกุตระเป็นเรื่องเหนือโลกเป็นอีกโลกหนึ่งเป็นโลกใหม่เรียกว่าปรโลกหรือเรียกว่าสัมปรายิกภูมิเป็นโลกใหม่อีกโลกหนึ่งเป็นภูมิใหม่อีกภูมินึงซึ่งไม่เหมือนโลกธรรมดาทุกคนนะพวกเราก็รู้แล้วโลกธรรมดาก็ล้วนแล้วจะเป็นเศรษฐีแบบมีเงินมากๆมียศสูงๆอยากเสพโลกียสุขชี้นิ้วเอาเลยโอ้เอาหนุนมานี่มาฉันจะต้องการเสพอะไรได้อะไรมาแหมยังกับต้นชี้ตายปลายชี้เป็นเลยได้สมใจทุกอย่างอะอย่างนั้นถือว่าเป็นความประสบผลสำเร็จยิ่งเป็นคนประเสริฐยิ่งใหญ่แล้วอย่างนั้นทุกคนรู้ทุกคนได้แสวงหาทุกคนได้สะสมมาทั้งนั้นแต่โดยความจริงแล้วเราเองก็เหน็ดเหนื่อยสาหัสสากรรจ์สร้างบาปสร้างเวรในการเป็นโลกียบุคคลอย่างนั้นน่ะเป็นโลกียมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แย่งชิงโลกสมบัติเรียกว่าแย่งชิงไอ้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกคนเป็นมาแล้วก็ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรจนรู้เจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนมาเกิดมาเป็นอยู่สวรรค์ก็สวรรค์โลกีอ่ะ ถ้าไม่เข้าใจเราแบ่งไม่ออกนะว่าสวรรค์โลกีก็มีสวรรค์โลกุตระก็มีสวรรค์ที่เป็นอุบัติเทพเป็นเทวดาเกิดจริงๆเกิดใหม่เกิดขึ้นโลกใหม่เกิดใหม่นะไม่ใช่เกิดสมณะเนี่ยหรือฤาษีเนี่ยท่านแปลว่าผู้เกิดสองครั้งนะเกิดสองครั้งเกิดออกมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเกิดครั้งหนึ่งนะเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยเกิดมาเกิดครั้งหนึ่งเกิดที่จิตวิญญาณเกิดปัญญาตรัสรู้จิตวิญญาณเกิดใหม่เกิดจริงๆเกิดเป็นเทวดาแท้ๆเรียกว่าอุบัติเทพส่วนเทวดาสวรรค์หลวงนะเขาเรียกว่าสมุติเทพเป็นเทวดาสมมุติเป็นโลกเก่าๆเทวดาลวงๆก็เคยเสพสุขพอได้เสพสุขอย่างนั้นเราก็ว่าขึ้นสวรรค์ห่อๆขึ้นสวรรค์สมมุติได้เสพสุขได้เงินมามากๆโอ้แห่ร่าเริงเบิกบานใจมีเป็นสุขยิ้มย่องผ่องใสหัวเราะเร่อราได้ยศมาสุขสมบูรณ์ได้เขาสรรเสริญเยินยอไม่รู้จริงไม่จริงไม่รู้เขาก็สรรเสริญเยินยอเถอะบางคนหน้าเบี้ยวๆนะตาบอดข้างไม่บอดข้างปะแป้งแต่งตัวไอ้นนท์มาทานี่มาแต้มเขาก็ชมอุ้ยสวยจริงอุ้ยชื่นใจเขาสรรเสริญเยินยอที่แท้ปะโถเอ้ยคนหน้าตาก็บอดข้างหน้าก็เบี้ยวเขาแกล้งชมอุตส่าห์ตื่นเต้นดีอกดีใจอะไรต่างๆนานาสารพัดไอ้การแกล้งชมกันหรือว่าชมกันด้วยมารยาทยกย่องกันด้วยมารยาทสรรเสริญกันด้วยท่าทีมารยาทอะไรพวกนี้อยู่ในโลกเนี่ยมันแกล้งชมนะมาแกล้งยอฉันว่าฉันเป็นดวงจันทร์ที่ถูกเมฆบังเลยนะเพลงเขาเพลงโบราณมันก็ชื่นชมยินดีไปในสวรรค์สมมุติเป็นเทวดาสมมุติแต่ในสรรเสริญเยินยอที่จริงมันมีจริงเหมือนกันมันจริงตรงที่ผู้ประเสริฐจริงได้รับคำสรรเสริญเยินยออย่างพระพุทธเจ้าเราได้รับคำสรรเสริญเยินยอเชิดชูเทิดทูนท่านทำดีท่านเป็นคนดีจริงก็ได้รับคำสรรเสริญจริงเพราะงั้นในตัวสรรเสริญนี่มันมีของจริงอยู่ส่วนสุขก็มีโลกียสุขได้เป็นของปลอมเป็นของโลกสุขที่แท้หรือว่าสุขที่ท่านเรียกภาษาบาลีว่าวูปสโมเนี่ยเป็นสุขอันสงบระงับเป็นสุขที่ลดกิเลสลงได้เนี่ยสุขอย่างนี้เนี่ยเป็นสุขที่พระพุทธเจ้าค้นพบว่ามันเป็นปรมังสุขขังเป็นสุขที่ยิ่งกว่านะถ้าได้ถึงขั้นสงบระงับเป็นนิพพานแล้วยิ่งวิเศษกว่าใหญ่เป็นสุขอันวิเศษเราต้องมาเข้าใจสภาพหรือรสของวิมุตติรสหรือรสสุขแบบนี้กับรสสุขโลกียะที่เราจะต้องอยากแล้วก็บำบัดความอยากได้เป็นสุขเสพสมใช้ภาษาไทยๆว่าเสพสมสุขสมนะไอ้สุขอย่างนั้นเราเคยเสพกันมาทุกคนนะแต่สุขอย่างวูปสโมสุขเนี่ยยังไม่ค่อยจะชัดยังไม่ค่อยเห็นดียังไม่ค่อยนิยมนะเผยแพร่อยู่พยายามจะประกาศโฆษณาขายสินค้าสุขแบบนี้กันอยู่นี่ยังไม่ค่อยนิยมแม้พวกเราเองเนี่ยมาไปมาเนี่ยก็ยังพอเห็นดีเข้าใจเหตุผลนะยังไม่นิยมเท่าไหร่ยังแต่ถามจริงๆเถอะว่าเราเคารพนับถือพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้สิ่งนี้วิเศษจริงหรือเปล่าผู้ที่ได้สิ่งนี้ชื่อว่าผู้ประเสริฐหรือเศรษฐีที่แท้จริงเนี่ยจริงไหมตั้งหลักดีๆตั้งสติสัมปชัญญะปัญญาอาตมาถามไปแล้วเนี่ยตอบในใจมันจะมีคนสอบตกหรือเปล่าแจกกระดาษเขียนคำตอบจะดีไหมคงจะไม่มีใครสอบตกหรอกนะว่ามันมีเหตุผลแล้วมันก็คงดีกว่าแน่แล้วเราก็เชื่อเลยว่าพระพุทธเจ้าท่านพาเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสังคมมันดีด้วยพระพุทธเจ้าท่านเห็นชัดเจนเป็นคุณค่าในสังคมสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขไม่เห็นแก่ตัวลดความต้องการเสพสมนี่มาเรื่อยๆตั้งแต่ลาภวัตถุจนกระทั่งมาได้มาเสพสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเสพสุขด้วยได้รับเสพสมตามที่เราไปสมมุติอุปทานเป็นหลงเขาหลอกอะไรใดมาจนพระพุทธเจ้าเจอทฤษฎีที่ว่าลงมีทฤษฎีนี้มาประพฤติปฏิบัติแล้วมันจะละล้างไอ้สิ่งหลอกนั่นเลยว่ากิเลสตัณหาอุปทานเป็นของไม่จริงเป็นตัวตนไม่จริงล้างออกได้จริงจริงจริงมาพิสูจน์ตั้งแต่ของหยาบมาจนมันไม่มีเรียกว่ามันสงบกิเลสตัวที่มันเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานนั้นมันไม่มีในใจเราเห็นด้วยปัญญาแล้วจิตใจของเราก็ละล้างออกไปเกลี้ยงจริงๆไม่เกิดอีกไม่เกิดอารมณ์กิเลสตัณหาอุปาทานอย่างนั้นอีก ลองดูตั้งแต่เหตุปัจจัยบางเหตุบางสิ่งที่เราเคยเอามาใช้มาฝึกฝนกันจนเห็นว่ามันลดจางคลายเพราะมันจางก็รู้แล้วว่ามันเป็นรถยังไงกว่ากันรถจางคลายยังไม่หยุดสนิทด้วยซ้ำจะไม่สงบสนิทด้วยซ้ำพอเริ่มสงบลงนี่มันเป็นยังไงอารมณ์ของวิมุตติหรืออารมณ์ของธรรมะที่ลดจางลงไปเนี่ยมันดียังไงคุณจะเป็นคนรู้เองว่ามันอร่อยกว่าสงบประณีตกว่าเป็นรถที่มันเป็นสุขยิ่งกว่ายังไงคุณเป็นคนรู้รสนั่นเองเหมือนคุณชิมแกงคุณชิมเองไม่ใช่ไปให้ช้อนมันชิมแทนไม่ใช่ให้คนอื่นเขาชิมแทนว่าอร่อยไหมคนนึงบอกอร่อยเป็นไงล่ะอร่อยอร่อยอย่างนั้นอร่อยอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ชิมเข้าที่เราไม่ใช่เราได้ชิมเองชิมรสของความหมดกิเลสตัณหาอุปทานนั้นเองแล้วมันจะเป็นอย่างไรเราบอกเราเองได้บางทีพูดเป็นภาษายังไม่ออกเลยอันบรรยายเป็นภาษาสู่คนอื่นฟังว่ามันอร่อยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นไม่รู้จะพูดยังไงนะมันยังพูดไม่ได้เลยครับแต่เราจะพอใจไหมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะอย่างไหนอ่ะอย่างนั้นอ่ะพอใจไหมคุณพอใจไหมอย่างนั้นอ่ะถ้าพอใจนะถ้าเราพอใจก็เรานั่นแหละนะก็เรานั่นแหละจะเป็นคนบอกเองว่าเราพอใจถ้าเราเห็นแล้วว่ารถอย่างนี้ไม่พอใจก็เรานั่นแหละจะเป็นผู้บอกเองว่าเราไม่พอใจและไม่เอากว่าจะมีรสนิยมนะเป็นรสนิยมใหม่เป็นรสนิยมของคนโลกใหม่บอกแล้วพระพุทธเจ้าท่านค้นพบโลกใหม่ที่จะเอาคนมาเกิดใหม่เรียกว่าทวิชาติเกิดสองครั้งเนี่ยเกิดทางวิญญาณใหม่เป็นคนโลกใหม่รูปร่างกายนี่ของทุกคนนี่พ่อแม่ให้เกิดมาครั้งที่หนึ่งทุกคนน่ะพ่อแม่นี่ให้ออกมาเป็นเกิดกันครั้งที่หนึ่งมาเกิดใหม่อีกทีหนึ่งเนี่ยเกิดทางวิญญาณเนี่ยต้องเกิดจริงๆคุณเกิดก็หมายความว่าคุณเห็นจริงๆเลยเห็นด้วยแล้วโอ้โหโลกนี้น่าอยู่โลกนี้น่าไปเกิดด้วยนั้นโลกนี้น่าจะต้องเกิดเป็นคนโลกใหม่นี่เป็นโลกุตระบุคคลไม่ใช่โลกียะบุคคลคนโลกธรรมดานี่เรียกว่าโลกียะโลกบุคคลธรรมดาโลกใครๆก็เป็นสมมาเกิดอีกทีนึงเกิดใหม่เป็นโลกุตระบุคคลเป็นบุคคลอีกโลกใหม่โลกุตระมันเหนือโลกนั้นเหนืออีกโลกนึงเนี่ยไม่ใช่ง่ายอาจจะมาเข้ามาเกิดมาเป็นคนโลกใหม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายเป็นเศรษฐีตัวจริงเศรษฐีไม่มีสตังค์เป็นเศรษฐีที่ยิ่งเป็นเศรษฐีสุดยอดพระพุทธเจ้าชื่อว่าเศรษฐีสุดยอดเพราะว่าเป็นเศรษฐีเป็นผู้ประเสริฐสุดยอดเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐยิ่งกว่าใครทั้งหมดแล้วท่านยิ่งไม่มีเลยไม่มีเงินเลยไม่มีลาภแบบโลกที่จะมาสะสมกักตุนแล้วเอามาอวดมาอ้างมาหอบมาหามาอะไรไม่เลยยิ่งเป็นคนเบาว่างเปล่าสบายไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีทองยังอยู่กับสังคมนี้ได้คนกราบเคารพคนจนได้นี่แน่นะแน่กว่าคนกราบเคารพคนร่ำรวยคนร่ำรวยมีคนไปกราบไปเคารพมันจะเป็นแหมมันจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วคนร่ำรวยคนไปกราบใช่ไหมแต่คนมากราบคนไม่มีเงินเลยไม่มียศศักดิ์เลยมาเคารพกราบว่าคนไร้ยศศักดิ์ไร้เงินทองไร้อะไรของโลกที่เขานิยมกันไม่มีของนี้ที่โลกเขานิยมกันก็ไม่มีอย่างนี้สิมันพิสูจน์ยืนยันได้ว่ามันเหนือชั้นกว่าเนี่ยเป็นเรื่องประเสริฐที่เหนือขีดเหนือขั้นจึงเรียกว่าพวกโลกุตระเรียกว่าเหนือโลกเหนือไปอีกโลกหนึ่งที่คนธรรมดาเขาเข้าใจกันแล้วคนบุคคลธรรมดาเข้าใจกันไม่ค่อยได้เพราะผู้ใดเข้าใจได้สิ่งนี้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันว่าเป็นสัจธรรมนะไม่ใช่เรื่องหลอกส่วนที่คุณอยู่กับโลกที่เป็นกันอยู่นั่นสินั่นและเรื่องหลอกเป็นเรื่องหลอกเป็นเรื่องมายาเป็นเรื่องไม่เที่ยงเป็นเรื่องไม่จริงนะเป็นเรื่องไม่เที่ยงเปลี่ยนแปรปรวนไปทนอยู่ได้ยากในวัฏทุกข์ที่จริงเป็นเรื่องไม่ใช่สาระสลักสำคัญอะไรเลยไม่มีตัวไม่มีตนอะไรแท้โดยเฉพาะกิเลสตัณหาอุปาทานที่เราถูกหลอกมาแต่อ้อนแต่ออกว่าโอ้นี่มันน่าได้น่ามีน่าเป็นท่านได้ขึ้นมาว่าก็เป็นความสุขจริงๆสุดท้ายพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่ใช่สุขจริงสุขหลอกสุขหลอกไม่ใช่สุขจริงๆเรามาพิสูจน์ได้ว่ามันของหลอก เพราะผู้ใดละรสมาเลิกมาได้เลยไม่ได้แต่ก่อนเคยอร่อยอันนั้นนะถ้าได้อันนั้นสัมผัสเสียดสีหรือว่าได้เอานั้นสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วอู้อร่อยรสชาติมีรสมีชาติอร่อยเป็นโลกียสุขแต่คุณมาละล้างจริงๆแล้วไอ้รสโลกียสุขนั้นไม่มีในใจไม่มีจริงๆมาพิสูจน์นะมาพิสูจน์ท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ไม่มีเคยอร่อยอร่อยอย่างโน้นแต่เก่าแต่ก่อนจึงเคยรู้มาพอมาปฏิบัติประพฤติมันล้างละจางคลายตัวเหตุตัวปัจจัยตัวสมุทัยของมันที่แท้จริงละล้างออกไปหมดแล้วกิเลสตัวรากเงาที่พาหลงผิดเข้าใจผิดไม่มีพอไม่มีแล้วถึงจะเห็นว่าเออมันไม่มีรสรสอะไรมาจริงเป็นของหลอกหลอกเป็นของไม่จริงเราจะมาเห็นได้คนที่มาเห็นได้เนี่ยน้อยคนนะคนจะหลุดเข้ามาเป็นโลกุตระบุคคลมาเป็นคนโลกใหม่เรียกว่าปรโลกปรโลกของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ตายไปแล้วนู่นแล้วค่อยไปพิสูจน์กันได้ไม่ใช่นะศาสนาพระเจ้ายืนยันว่าท้าทายให้มาพิสูจน์ได้แต่คนมาพิสูจน์แล้วไม่ได้ก็ด้วยนะก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนมาพิสูจน์แล้วได้หมดทุกคนแต่ว่าคนพิสูจน์ได้เขาได้เพราะเขามีความสามารถมีบารมีภาคเพียรทำจนได้เขาได้ส่วนตัวเองสิไม่ได้นั้นจะบอกว่าไม่จริงเพราะฉันพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้เพราะคนเขาได้เขามีอ่ะขณะนี้อโศกเราได้พิสูจน์นี่ไม่ใช่น้อยได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ได้มาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระดับและยืนหยัดยืนยันว่ามันเป็นสภาพที่เป็นวูปสโมสุขสุขระงับไอ้สิ่งที่เคยเป็นราคะเป็นความต้องการใคร่อยากแต่ก่อนนี้เดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากแล้วไม่ดิ้นรนละไม่ต้องมาเสพสบายไอ้ที่เรามีอยู่นี่เราก็สบายสันโดษพอสุขแค่นี้ก็พอน้อยกว่านี้ได้อีกนะเรารู้กันดีพอเวลาเราปฏิบัติเราก็รู้ว่ายังมีสิ่งที่เราหลงเป็นโลกียสุขเสพอยู่อย่างโลกเนี่ยยังมียังมีเศษมีส่วนที่เหลือเราก็มาละล้างออกไปอีกละล้างออกไปอีกยิ่งละล้างออกไปได้เท่าใดผู้นั้นก็ยิ่งพิสูจน์ความจริงมากขึ้นเท่านั้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นคนในโลกนี้ที่ไม่รู้เลยนะอีกมากมายเหลือเกินในโลกพูดก็ไม่รู้เรื่องเลยบอกก็พูดนี่พูดเรื่องโลกใหม่นะเรื่องโลกุตระเรื่องปรโลกบอกปรโลกโลกโน้นโลกอื่นโลกต่างหากที่พวกคุณยังไม่เคยรู้จักก็มาพูดกันโลกนี้กันเป็นโลกที่โอ้สบายนะไม่ต้องเป็นเหน็ดเหนื่อยหนักหนาไม่ต้องเป็นภาระเบาว่างง่ายไม่ต้องมีกิเลสขึ้นมาบังคับใจไปต้องแสวงหาต้องอยากต้องไปเอามาบำบัดให้ได้ไม่ต้องแล้วไว้ว่างๆสบายๆแม้เราจะทำงานขยันหมั่นเพียรแล้วก็ขยันได้จะหมั่นจะเพียรจะสร้างสรรค์อะไรก็สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์แล้วเมื่อเรามีความโลภลดลงไม่ต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนไม่ต้องการลาภไม่ต้องการอะไรมาสะสมกอบโกยเราก็จะไม่อยากได้อะไรแล้วมันก็มีเหตุผลมีความจริงที่บอกเสมอว่าถ้าเผื่อว่าเราเองสร้างสรรค์อะไรแล้วเราทำทานหรือให้ผู้อื่นเนี่ยอย่าว่าแต่ศาสนาพุทธเลยอันนี้สอดคล้องกันหมดทุกศาสนาเป็นเรื่องความดีแม้โลกเขาก็เข้าใจให้ไปจริงๆเนี่ยมันดีมันเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แต่ก่อนเราเคยหลงว่าแม้การได้มาเนี่ยมันชื่นใจเป็นความสุขน่าดีใจได้มานี่น่าดีใจจริงน่าดีใจจริงได้มามากเท่าไรก็น่าดีใจสิ่งที่เรายิ่งอยากได้ยิ่งเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นมีค่ามันอร่อยมันมีคุณประโยชน์หรือมีเป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าสมที่เราควรอยากได้แล้วเราก็ไปแสวงหาได้มาโดยการโกงมาการเอาเปรียบเอารัดมาอย่างไรก็ตามได้มาโอ้ดีใจจริงดีใจจริงเป็นสุขพอเรามาศึกษาธรรมะแล้วเรียบร้อยบอกโอ้ยพวกนั้นมันปลอมมันแปลงมันมายาจนล้างเลิกก็ได้แม้ที่สุดรู้ชัดเข้าไปอีกว่าเราจะสร้างสิ่งที่ดีขึ้นมาเป็นคุณค่าจริงๆที่ต้องอาศัยสมมุติว่าปัจจัย4ปลูกข้าวสร้างอาหารสร้างผ้านุ่งเป็นเครื่องสำคัญของชีวิตเป็นปัจจัยสร้างบ้านสร้างเรือนทำยาอยู่รักษาไข้กันเจ็บป่วยที่เป็นทุกข์ที่แท้เราได้ช่วยเขาจริงๆให้เขาจริงๆเลยเราสร้างงานอันนี้ลงแรงทำงานอันนี้ปลูกข้าวทำผ้าสร้างบ้านช่วยรักษาช่วยหรือทำยาทำอยู่มาแจกจ่ายกันออกไปโดยไม่ต้องได้อะไรแลกกลับมาเลย เรามาเรียนรู้ด้วยปัญญานี่กับเห็นเด่นชัดว่ายิ่งให้ไปนั่นอีกตั้งหากเราเป็นเรื่องที่เป็นความน่าดีใจน่าจะเป็นสุขแม้ตอนนี้กลับกันใหญ่แล้วไอ้โลกๆนั้นมันต้องได้มานะมันจะเป็นสุขมันดีใจนี่อย่างนั้นเอาข้าวไปให้เขาแล้วเขาไม่เอาอะไรแลกมาให้ไม่หรือว่าที่จริงข้าวกระป๋องน้อยแค่นี้นะเนี่ยทำคุยว่านี่ข้าวนี่ฉันดีนะเนี่ยข้าวนี่กินแล้วหอมอร่อยนะเนี่ยกินแล้วเนี่ยเหาะได้เลยนะเนี่ยเนี่ยแท้จริงนะมันราคามันจะขายได้สัก10บาทว่างั้นนะหลอกล่อเขาด้วยเชิงอะไรก็ตามใจสุดท้ายหลอกเขาจนกระทั่งเขาซื้อร้อยนึงก็ได้ทั้งที่มัน10บาทหลอกก็ซื้อได้ร้อยนึงแหมเขาก็ซื้อไปนั่นแล้วก็ได้ร้อยนึงมาอู้ดีใจจริงได้มาดีใจจริงเปรียบเอารัดเขาได้ไม่รู้คุณจะหลอกไม่หลอกขนาดไหนก็ตามได้เปรียบได้อะไรของมันมันดีใจแต่ก่อนนี้เป็นสุขมันเข้าใจอย่างนั้นเป็นสุขทีนี้พอมาศึกษาโลกุตรธรรมเป็นสัจจะที่จริงจริงแล้วไม่จริงเลยได้มาอย่างนั้นมันเป็นสุขมันเป็นหลงผิดแล้วมันเป็นบาปมันไม่น่าดีใจมันน่าเศร้าใจนะเราทำไมไปทรมานสร้างหนี้สร้างสินให้กับตัวเองเอาเปรียบเอารัดเขานะมันน่าจะเห็นว่านะมันเป็นความเลวร้ายเป็นความทุกข์เป็นหนี้เป็นบาปจะต้องใช้หนี้ใช้บาปใช้เวรใช้กรรมไอ้พูดอย่างนี้บางคนก็ไม่รู้เรื่องใช้หนี้ใช้บาปที่ไหนก็ได้มานี่โถนั่นที่จริงเนี่ยมันควรได้สิบนี่ไม่มาตั้งร้อยนึงเนี่ยโอ้โหเอาไปซื้ออะไรอร่อยอร่อยเสพได้อีกตั้งเยอะมันก็ไปหลงดีใจอย่างนี้มาตั้งนานแล้วพอมาศึกษาธรรมะเข้าจริงๆแล้วบอกอย่าว่าแต่ราคามันสิบควรจะได้สิบนี่เลยเอาไปเลยไปเลยได้ให้เขาไปอย่างบริสุทธิ์ใจเอาไปเลยไม่ต้องให้มาแม้แต่สิบก็ไม่ต้องให้มาเลยหรือจะให้มาน้อยกว่าสิบเราก็ยังน่าดีใจกว่าที่จะไปบวกมาลดลงไปนั่นน่าดีกว่าเพราะเราได้เสียสละคุณค่านั้นเป็นคุณค่าที่เรานี่มีอันนี้เป็นของเราโดยสิทธิโดยเฉพาะยิ่งเราสร้างขึ้นมาเองด้วยมือด้วยเอาไปเลยให้แลกมาน้อยกว่าค่าจริงของมันนั่นเราเป็นประโยชน์นั่นเราน่าดีใจนั่นเราน่าสุขแม้สุขจริงสุขจริงได้สละได้ให้เขานะนี่เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะสุขจริงยิ่งให้เป็นเลยไม่ต้องเอาอะไรแลกมาเลยยิ่งโอ้โหสุขเต็มที่เลยได้บริบูรณ์สุขไม่มีหักส่วนมันควรจะสุขใจเห็นกันบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมอาตมากำลังพูดผิดหรือพูดถูกเดี๋ยวถามคนนี้เลยให้คนนี้ตอบคนอื่นเดี๋ยวกลัวจะผิดมันเป็นเรื่องที่ชัดชัดมันเป็นเรื่องที่จริงแต่เราเคยโมหะมานานกี่ปีกี่ชาติอายุแก่เท่าแก่ก็หลงมาเท่านั้นปีใช่ไหมถ้ามันไม่ได้เจอสัจธรรมอย่างนี้ไม่รู้ความจริงอย่างนี้แล้วก็เคยหลงอย่างโลกๆไอ้โลกเก่าๆใบเก่าๆอ่ะก็เข้าใจอย่างนั้นมาใช่ไหมตะเกียงเนี้ยโลกเก่าๆอ่ะโลกเก่าๆอย่างนั้นอ่ะเราก็เข้าใจอย่างนั้นมาแต่ไหนแต่ไหนแต่พอมาพูดจริงๆชัดๆออกมาไม่ได้กลับคำกลับความอะไรกันเลยใช้ปัญญาอันขี้เถอะของคุณเนี่ยอย่าหาว่าดูถูกนะไม่ต้องไปจำปัญญาลึกซึ้งอะไรหรอกฟังดูดีๆตั้งใจฟังง่ายๆเนี่ยมันชัดไหมนะแล้วเราก็มาพูดกันโอ้ยหลอกล่อกันนะฉันจะเป็นผู้ไปเสียสละจะไปเสียสละโอ้โหอาสาสารพัดเลยนะโอ้จะไปเสียสละพอเข้าไปในเจ้าพระคุณเอ้ยสวาปามไม่มีจักอิ่มเลยกินหมดนี่ดินจอบเสียมกินหมดบ้านเมืองจะกินหมดนั่นนี่โอ้โหกินเกลี้ยงเลยแต่พอเวลาไปหาเสียงแล้วประกาศโฆษณาแล้วเลือกผมไปผมจะไปเสียสละผมจะไปเสียสละผมจะไปรับใช้รับใช้ขี้หมานะครับ เอาจริงแล้วก็ไม่จริงและเป็นอย่างนั้นกันตลอดไปหมดนะเพราะเรามาฟังสัจจะอีกใหม่ซ้ำซากอาตมาพูดซ้ำซากเรื่องพวกนี้อยู่นั่นน่ะแล้วมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งเพราะมันเป็นภาวะของจิตวิญญาณอาตมาพูดไปแล้วอธิบายไปแล้วเชื่อว่าทุกคนนั่งฟังเข้าใจแล้วนะแต่ทำไมเรายังทำไม่ได้ทำไมเรายังทำไม่ได้มันไม่ชัดหรือไงเถียงมาเถียงมามันไม่จริงเลยเถียงมามันเถียงไม่ได้นะมันจริงเหลือเกินนะแต่มันทำไม่ได้เพราะนั่นแหละคือกิเลสของคุณที่คุณได้สั่งสมมากี่ปางแล้วอะ มันสู้ก็โหมันสู้เราเรารู้แล้วนะแต่มันก็สู้เรามันเอาเราเรื่อยแล้วมันแหมตั้งใจเหลือเกินที่จะขนาดตั้งใจทั้งรู้ๆอยู่เดี๋ยวนี้ว่าแหมมันไม่สละนะเนี่ยมันไม่สละเนี่ยมันจะเอาอยู่เนี่ยมันยังดึงเนี่ยสุดท้ายแพ้มันเซตมันอยู่ทั้งที่รู้เนี่ยไม่ใช่ว่าลืมตัวเมื่อไหร่ชัดๆอยู่เนี่ยเห็นไม่ว่าแรงอำนาจกิเลสมันแรงแค่ไหนจะทำได้อย่างไรต้องฝึกสู้ตายเป็นตายต้องสู้จริงๆสู้เรื่อยๆทำให้ใจเราแข็งใจเรานี่มันถูกกิเลสไปเป็นเจ้าเรือนครอบงำเป็นเจ้าของใจมันมีอยู่ในเรามากเท่าไรมันก็เราทำให้เราอ่อนแอมากเท่านั้นถ้าเราฆ่ามันตายล้างมันออกได้มากเท่าไรเราจะแข็งแรงใจเราจะแข็งสู้ได้เราเป็นตัวของตัวเองขึ้นมาอิสระเสรีภาพขึ้นมาเรื่อยๆถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ฆ่ามันก็เสร็จมันอยู่อย่างนั้นปีแล้วปีเล่าวันแล้ววันเล่าชาติแล้วชาติเล่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเกิดกันมาเนี่ยเอากระดูกมากองแต่ละชาติแต่ละชาติกองแต่ละคนมีกระดูกกองเท่าภูเขาบุรบรรพตเกิดมากี่ชาติเอากองเท่าโต๊ะเนี่ยกระดูกกี่กองเอาของคนเนี่ยไม่ต้องเอาบางทีคุณไปเกิดเป็นหมูเป็นหมามาเนี่ยมันกระดูกกองน้อยเดียวใช่ไหมเป็นสัตว์บางอย่างไปเป็นลิงบางเงี้ยอย่างภาษาดีบุตรเกิดเป็นลิงมาร้อยชาติอะไรเงี้ยนะเอาลิงร้อยตัวมาจากร้อยชาติ500ชาติเอากระดูกลิงมา500ตัวกระดูกลิงนี่เหลือแต่กระดูกนี่มากอง500ตัวเนี่ยก็อาจจะกองโตกว่านี้หน่อยมั้งนึโตกว่าจะโตกว่าไหมคงโตกว่านะกองกระดูกลิงก็รวมดูเนี่ยถ้ามันกองเท่านี้ไอ้ภูเขามันกองเท่าไหร่ละคุณมันกี่ชาติกันล่ะแต่ละคนนี่จะเกิดมากี่ชาติเอากองภูเขาเท่าภูเขาปฐมโศกกองภูเขาน้อยภูเขาอิสระเสรีภาพกองเท่าภูเขาอโศกเนี่ยกระดูกคุณกี่ชาติกี่ร่างที่เอาประทับถมกันกองพเนินขึ้นกว่าจะกองเท่าภูเขาปฐมอโศกเท่านั้นแหละภูเขาอิสระเสรีภาพจะเท่าไหร่คุณเกิดกันมาแล้วนับชาติกันไม่ถ้วนและเราก็ได้ถูกกิเลสนั้นครอบงำสะสมไปชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าเสร็จแล้วมันก็หนาในกิเลสมันต้องเห็นจริงมันสู้ไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่าคุณไม่สู้แล้วคุณจะทำอย่างไรไม่มีทางเลือกถ้าไม่สู้ก็ไปพระพุทธเจ้าก็เคยพูดบ่อยๆหมู่นี้พูดสูตรนี้บ่อยผู้ที่เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ตามแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้ยากน้อยนักส่วนมากตกนรกคำว่าตกนรกนี่กินความหมดเลยคือตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ชาติไปอยู่ในภูมิต่ำเป็นเปรตผีนะสัตว์นรกเดรัจฉานไปเป็นอะไรต่ออะไรพวกนั้นไปจริงๆไม่ได้เกิดง่ายๆที่อาตมาพูดนี่นะอาตมาเห็นชัดชัดเลยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอย่าว่าแต่คนข้างนอกเลยนะที่เห็นชัดชัดอยู่เลยคนข้างนอกนะแง่แง่ตายแล้วไม่เป็นอะไรเกิดเป็นมนุษย์หรอกเพราะมันเอาเปรียบเอารัดเขามันเป็นหนี้ฟังเมื่อกี้นี่ฟังหนี้สินฟังบาปฟังเมื่อกี้ว่าเรานึกว่าเราได้ที่จริงเราเสียที่จริงเราไปเป็นหนี้มันไม่ได้ความดีมันไม่น่ายินดีมันไม่น่าสุขใจซะหน่อยไปหลงไอ้หน้าไม่น่าสุขใจไม่น่ายินดีว่ายินดีไปได้เปรียบได้อะไรๆมานึกว่าน่ายินดีเสร็จแล้วเป็นหนี้เป็นศีลแล้วไม่ได้เกิดมาโดยวิบากผลละแห่งวิบากผลแห่งวิบากไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเค้าดีใจถ้าไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างนี้คุณก็ไปหลงล่าโอ้หาทางเอาเปรียบเอารัดหาทางได้หาทางมีสะสมกอบโกยกักตุนไม่รู้ว่าสารพัดสารเพที่จะทำได้มันจะเป็นทุจริตอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดขนาดไหนก็ทำมันอยู่อย่างนั้นตลอดชาติหนึ่งชาติหนึ่งจึงเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขาไม่มีทางอย่างอาตมานี่มองด้วยญาณปัญญาเห็นด้วยอย่างชัดเจนเขาไม่มีทางจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสด้วยสัจจะที่ท่านมองเห็นด้วยญาณของท่านเหมือนกันไม่ใช่เหมือนอาตมานะอาตมาต้องไปเหมือนท่านเห็นเพราะท่านเป็นครูท่านเป็นอาจารย์บรมศาสดาท่านเห็นแล้วท่านตรัสความจริงอาตมาปฏิบัติตามเกิดญาณเกิดความรู้ความเข้าใจตามชัดแจ้งอาตมาชัดแจ้งที่เอามาย้ำยืนยันเพราะอาตมาทราบซึ่งเพราะอาตมาเห็นจริงนะ ที่บอกว่าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกนั้นหาได้ที่ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นน่ะเป็นมากที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกนั้นน่ะหาได้น้อยนักส่วนมากไม่ได้เกิดส่วนมากตกนรกนั้นจริงแสนจริงจริงจริงเห็นหลัดๆเลยเห็นวิบากเขาเห็นกรรมของเขาอาตมารู้จักกุศลกรรมรู้จักอกุศลกรรมรู้จักกรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นบุญอาตมารู้เพราะฉะนั้นเห็นเขาทำกรรมอยู่ในกรรมที่เป็นบาปมหาศาลอยู่ในโลกหลอกล่อก็อยู่ในมอบตนอยู่ในทางผิดนะทำอะไรแต่ไรอยู่เนี่ยพวกตลบตะแลงอยู่หลอกลวงเขาจริงๆเลยหรือไม่ก็โกงเขาดื้อๆเต็มไปหมดอยู่ในมนุษย์ธรรมดาที่เขาเป็นกันอยู่หาทางเอารับเอาเปรียบก็สารพัดที่เขาจะหาทางเอาแล้วเขาไม่เป็นหนี้ได้อย่างไรในเมื่อเขาโมหะหลงผิดว่าไอ้สิ่งไม่น่าจะไปดีใจก็ไปหลงดีใจแล้วแสวงหาเหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็สู้เหน็ดเหนื่อยอย่างไรก็จะต้องให้ได้มาซึ่งบาปอกุศลเหน็ดเหนื่อยอย่างไรเขาก็เอาเห็นไหมแหมมันก็คงจะตอบบางคนไม่เห็นแต่อาตมาเนี่ยเห็นอยู่อย่างเงี้ยถึงได้เชื่อจริงจริงๆเพราะญาณอาตมามีจริงๆมีญาณเห็นชัดเจนมนุษย์นี่ประมาทมนุษย์นี่ไม่เชื่อไม่รู้เรื่องพูดก็ไม่รู้เรื่องเป็นพวกมืดบอดมืดบอดจริงๆนะขนาดคนข้างนอกที่อาตมาชี้เนี่ยพวกคุณเข้าใจละพอระลึกถึงตามได้แม้พวกคุณนี้เองแม้จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหรือไม่ก็ยังยากไม่ได้หมายความว่าอาตมาขู่นะคุณบอกอาตมาพูดอีกคุณเกิดมาแล้วกี่ชาติมาทวนอีกบอกแล้วว่ากองกระดูกมันเท่าภูเขาเวบุรบรรพตเกิดกันมาแล้วคนละกี่ชาตินะทีนี้ในเกิดมาแล้วกี่ชาตินี่คุณได้รู้อย่างที่ได้รู้อย่างนี้มาแล้วจริงหรือถ้าคุณได้รู้คุณก็ภาคเพียรมาจริงบางคนได้ภาคเพียรมามีบารมีเข้ามาใกล้มาชิดเข้ามาได้ไวเข็นจริงเข็นจังแล้วก็มาทางนี้สนิทใจแล้วมาเร็วคนที่ไม่มีบารมีมาแล้วเนี่ยพอมาปั๊บมาแตะน้อยนึงกระเด้งบึ้งออกไปข้างนอกอีกนานไกลเขาโอ้ยขยามเข้ามาอีกทีนึงกระเด้งบึ้งออกไปอีกครึ่งนานไกลยาวนานวันเวลากลืนกินไปเดินเข้าไปหาตายกันด้วยตกลงคุณเข้าไปอยู่ทางโน้นน่ะคุณไปทำอะไรตอบหน่อยสิไปทำบุญหรือทำบาปตอบเร็วๆก็ไปทำบาปไปทำหนี้ไปทำศีลวันเวลาผ่านไปวันเดือนผ่านไปคุณก็ไปทำอย่างนั้นมากบางคนก็อุตส่าห์สังวรตนได้ระบบที่จะเป็นบุญเอาไปทำแข็งขันบ้างบางคนแต่น้อยมันยากไปอยู่นี่ไปหมู่กลุ่มพวกผีด้วยกันผีมันรุมถึงรุมดึงน่าน่าน่าน่าเราก็อ่อนแอกิเลสมันจะไปอย่างนั้นอยู่แล้วเซ็ตอีดังแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดมาเพราะคิดดีๆสิว่าแม้พวกเราทีนี้อาตมาบอกแล้วว่าไม่ต้องพูดคนข้างนอกนั่นแหละไม่จะเซ็ตอีดังหรอกอีดำอีแดงอะไรเอากินหมดแล้วอย่างนั้นน่ะเอาไปกินหมดแล้วขนาดพวกเรานี่คุณฟังดีๆไม่ใช่อาตมาตู่ไม่ใช่อาตมาขู่ไม่ใช่อาตมาเล่นลิ้นนะพูดให้เข้าใจจะได้กลัวบาปบ้างจะได้เกิดหิริโอตตปะผู้เกิดหิริเกิดโอตตปะผู้เกรงกลัวต่อบาปผู้นั้นเป็นเทวดาไม่ใช่เทวดาธรรมดานะไม่ใช่เทวดาสมมุติไม่ใช่สมมุติเทพเป็นอุบัติเทพเป็นเทวดาที่จะเกิดจริงนะเพราะเมื่อมันเกรงกลัวต่อบาปมันต้องแสวงหาบุญมันต้องดิ้นรนภาคเพียรเอาขยันเหน็ดเหนื่อยก็ต้องเอาใช่ไหมคุณต้องจังงั้นใช่ไหมเพราะคุณเห็นจริงไหมถ้าเห็นจริงคุณต้องเอาสิไอ้นี่วิเศษกว่าจริงไหมมันญาณปัญญาของใครของมันนะปัญญาของใครของมันความฉลาดของใครของมันถ้าคุณเห็นจริงคุณก็ต้องเอาจริงถ้าคุณไม่เห็นจริงคุณก็ต้องไปสร้างบาปสร้างเวรอยู่อย่างนั้นน่ะท่านที่พูดแล้วนี่ก็นั่งตั้งใจฟังดีๆไม่ได้เมาเมาอะไรไม่ได้หลับได้หลีอะไรเนี่ยฟังโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจพอเดินออกไปแล้วเหมือนคนเมาแล้วทีนี้เผลอไปแล้วเผลอๆไปกับโลกเขาก็ไปอย่างเก่าอ่ะเอ๊มันก็ไม่รู้แล้วสักทีเหนื่อยเหนื่อยนะสอนให้พวกคุณไปขี่โลกซะนี่รู้แล้วรู้รอดง่ายอาตมาไปเป็นศาสตราจารย์ซะรู้แล้วรู้รอดมาเรียนวิชาโน้นวิชานี่วิชาบัญชีไปโกงเขาให้แหลกเลยเอาเลยเหลี่ยมมุมอะไรที่จะโกงได้บอกไปอ้าววิชานี่วิชาเศรษฐศาสตร์เอาไปเลยเอาหลักเกณฑ์วิชาเศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีนี่ไปเลยจะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไงคุณจะได้มากำไรเอากำไรก็คือเอาเปรียบ นะเอาเลยสอนง่ายดีง่ายดีถ้าอาตมาจะไปเป็นอาจารย์แบบนั้นเนี่ยง่ายดีไม่ต้องยากอย่างนี้หรอกเสร็จแล้วก็ไปด้วยกันลงทะเลคือลงนรกนั่นแหละด้วยกันไม่ยากไม่ยากเล่นไม่ยากเรื่องนั้นเล่นไม่ยากจริงไหมไม่ยากอ่ะแต่นี่ที่สอนและสอนนี่ก็ว่าโอ้ยตั้งนั่งอยู่ข้างหน้านี่สอนแล้วแหมฟังทำรื่นเริงเข้าใจดีเข้าใจดีพอห่างกันนิดหน่อยไปแล้วบางคนไปแหมสเตซังจากไหนมาไม่รู้มานี่ยับมาทีเดียวนะหน้ายับมาอยู่ยี่อยู่ยี่มาเลยแหมผมแย่แล้วดิฉันแย่ไม่รู้จะเยียวยายังไงบางทีเห็นแล้วโอ้โทขนาดคนแข็งแรงแข็งแรงอยู่ในนี้ก็ยังยืดหยุ่นยืดหยุ่นอยู่นั่นเองขนาดอยู่ในนี้นะและนี่มันจากข้างนอกนั่นมายับเยินมาแล้วแหมเห็นแล้วก็เหนื่อยเลยละแหมนี่จะบำบัดยังไงนี่บำรุงยังไงนี่จะเยียวยายังไงนี่เห็นแล้วก็เมื่อยก็มาทีเอาไปเอานั่งฟังมาสาธยายไปไปเป็นยังไงมานักหนาก็ยังดีนะยังอุตส่าห์สมสารมาก็ยังดีนะอุตส่าห์สมสารมานี่ก็ยังดีไอ้ที่ไปแล้วแล้วก็ยับยู่ยี่ยับเยินไปแล้วก็ไปทุกข์ไปเลยลงนรกไปเลยแล้วไม่ได้คิดถึงเลยหมดสติไปกับโลกเข้าไปเลยหาทางเข้าไม่เจอแล้วว่าทางสวรรค์อยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ทางสวรรค์แล้วไปลงนรกลิบไปเลยไอ้อย่างนั้นก็แหมน่าสมเพชเวทนาไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนะอาตมาจะที่ได้เวลามีเวลาไปตลอนตามหารายชื่อแหมนี่ทะเบียนมาดูนี่คนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้หายไปในว่า8เดือน8ปีแล้วอันนี้หายไปในว่าไม่ทันแล้วอาตมาทำไม่ได้ไปตามหาไม่ได้ตามหาไม่ทันได้แต่ประกาศว่าอาตมาอยู่นี่อาตมาอยู่นี่อาตมาอยู่นี่ใครจะมาก็มาเน้อใครจะมาก็มาเน้อก็ได้แต่ตะโกนอย่างนั้นเลยนะจะให้อาตมาไปตามหาหลายๆคนไปไม่ได้หรอกเพราะพวกคุณก็ต้องมากันแม้มาแล้วก็เข้าจุดที่บอกว่าแม้พวกเราก็ใช่ว่าเราจะได้แน่ว่าเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือไม่เพราะในเวลาที่ตายเกิดตายเกิดมากองกระดูกเท่าภูเขาเวบุรบรรพตนี่ไม่รู้ไปสร้างวิบากที่เป็นบาปอย่างนั้นมากี่ชาติแล้วเพราะฉะนั้นหลักประกันที่เราจะสามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ถึงแม้ว่าเป็นมนุษย์นี่ก็ยังมีอจินไตยยังมีกรรมวิบากยังมีอะไรที่อธิบายซ้อนได้ยากอาตมาก็จะไม่อธิบายซ้อนอย่างนั้นประเดี๋ยวมันก็จะสับสนพวกคุณก็จะเข้าใจยากอาตมานานๆอธิบายสำหรับพุทธิฐานสูงอีกบ้างนะถ้าคุณจะให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็จะต้องหมายความว่าปิดอบายที่เขาใช้ว่าจะต้องเป็นผู้เข้ากระแสหรือเป็นโสดาบันหลักของการเข้ากระแสหรือโสดาบันนี่ง่ายๆเอาสังโยชน์สามุจจามาพูดกันง่ายๆหนึ่งสักกายทิฏฐิสองวิจิกิจฉาสามศีลปัตตปรามาสนะต้องพ้นสามหลักสังโยชน์นี้สังโยชน์สามนี่หมายความว่าเป็นสิ่งมันผูกเอาไว้กับโลกถ้าคุณพ้นหลุดก็ทำให้มันกลับกันหนึ่งอย่าไปมีสักกายะหรือลดสักกายะมาให้ได้พอสมควรลดสักกายะคืออะไรลดสักกายะก็คือจะต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าเอาความรู้เก่าของกูของตัวเองเห็นอยู่แต่ว่าเออเราเห็นอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกก็อันนี้ไม่เชื่อจริงไม่ศรัทธาพระเจ้าต้องศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงเชื่อว่าเออผู้สอนหรือผู้ที่มาเปิดทฤษฎีมาอธิบายมาบอกยืนยันสิ่งจริงความจริงสัจธรรมอันนี้เนี่ยจริงนะทั้งผู้บรรยายเป็นครูบาอาจารย์มีหลักฐานยืนยันมีเพื่อนฝูงอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็เห็นเพื่อนฝูงนี่แหละคือสงฆ์คณะมีโสดาสกิทานาคาอรหันต์รวมกันทั้ง4องค์สงฆ์4องค์เรียกว่าสงฆ์ก็คืออย่างเงี้ยเนี่ยล่ะรวมกันนี่แหละพุทธบริษัทมีทั้งบวชเป็นพระไปตามรูปในรูปของบวชเป็นพระรูปของเป็นคฤหัสถ์ก็ได้คฤหัสถ์ก็เป็นโสดาสกิทาอะไรก็ได้เป็นพระแท้นะอันนี้ไม่ใช่พระทรงเครื่องเฉยๆทรงเครื่องเฉยๆนี่ไม่เป็นพระก็เยอะไปนะทรงเครื่องนุ่งห่มจีวรโกนหัวแต่ไม่ใช่พระก็เยอะไปไม่ได้เป็นโสดาโสแดอะไรก็ไม่เป็นหรอกแต่ว่าจริงๆของพระพุทธเจ้าแล้วสงฆ์ที่ว่านี่นะแม้แต่คฤหัสถ์ก็เป็นสงฆ์เป็นผู้ที่ได้รับโสดาคุณไม่รับผู้เข้ากระแสเป็นอริยะอยู่เรามาสัมผัสมาดูโอ้น่าเริ่มใส่ศรัทธาเป็นคนมีศีลไหมเอาศีลเอาสมาธิปัญญาอะไรนี่เป็นหลักการศึกษามีศีลมีอธิศีลหรือเอาหลักวรรณะ9ก็ได้ เออเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนบำรุงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษไอ้นี่มันใหญ่นะไอ้หลักเก้าเนี่ยเป็นคนที่มีอาการขัดเกลากิเลสมีบทปฏิบัติขัดเกลามีศีลเคร่งขึ้นมีอาการหน้าเลื่อมใสมีการไม่สะสมมีความขยันหมั่นเพียรนี่หลักเก้าเราศีลสมาธิปัญญาง่ายๆมาดูว่าเป็นคนมีศีลของพุทธเจ้าได้ไหมจะปิดอบายก็ศีลห้าเนี่ยให้มันบริสุทธิ์ได้บ้างได้ในเปอร์เซ็นต์ที่มันต้องมีเปอร์เซ็นต์สอบได้นะต้องได้ตั้งมั่นแข็งแรงทีเดียวนะไม่ใช่ศีลหล่อแหละขนาดศีล8โดยความหมายตื่นๆตนตนไม่ฆ่าทรัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครนะไม่พูดปดไม่เสพติดสิ่งที่เป็นอบายมุขทั้งหลายที่อาตมาขยายความอยู่เนี่ยเขามีจริงไหมมาดูว่าเขามีจริงเออเป็นไปได้นะในเปอร์เซ็นต์ส่วนเฉลี่ยแล้วเนี่ยดูค่าเฉลี่ยเขาได้นะเขาได้จริงๆมีทั้งสงฆ์นี่เป็นไปได้ทั้งหมู่คฤหัสถ์หมู่พระเป็นไปได้มีคำสอนที่สอดคล้องกันไหมด้วยพูดแล้วก็คานแย้งกันมีธรรมะคือคำสอนทรงไว้ตั้งไว้มั่นคงไม่ใช่ว่าทำอย่างผักชีโรยหน้าทำอย่างฉับฉวยพอคุณมาก็ดูเคร่งกันดีพอเวลาคุณไปแล้วอีก6วัน7วันไม่ได้มานี่แหละเละกันเลยอยู่ทางนี้หรือเปล่าหรือว่าเขามีความตั้งมั่นมีความทรงไว้เลยว่าธรรมะเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับความหมายคำอธิบายว่าเป็นคนที่เอาหลักเกณฑ์ง่ายๆศีล5นี่มาวัดจับเขาไม่มีอบายมุขเขาไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขาเมียใครมีกิเลสกามบ้างก็ผัวเดียวเมียเดียวก็ไม่นอกกายนอกใจใครแล้วไม่พูดปดมดเท็จอะไรเป็นคนไม่เสพไม่ติดไอ้สิ่งที่ต่ำๆขนาดอบายมุขแล้วจริงไหมเออส่งไว้ซึ่งสภาพธรรมอันนี้ด้วยนะเป็นหมู่คณะมีปริมาณพอมีส่วนสัตว์พออาจารย์และผู้พูดในแหมพูดโก้แล้วเป็นจริงหรือเปล่าส่งไว้ซึ่งคุณธรรมนี้ไหมอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าเราสอนอย่างนี้ตรงไหมเอออาจารย์หรือว่าที่นี่สอนเองหรือพูดเองหรือว่าของพระพุทธเจ้าพุทธผู้รู้รู้ยังไงความหมายตรงกันไหมเช็คก็ได้สอบทานก็ได้จากตำราปริยัติพระไตรปิฎกอะไรก็ว่าไปเอจริงฮะเสร็จแล้วเราเกิดศรัทธาเลื่อมใสจริงๆจนเราความเห็นเดิมๆที่เป็นคนโลกเก่าแต่ก่อนไม่เข้าใจแต่ก่อนก็หลงเชื่อเออเรื่องกี่ผงเล็กๆน้อยๆเป็นอะไรเป็นแล้วข่าขาแกงๆมันมาทำเรานี่แล้วก็ทำมันมั่งไอ้ของนี่ก็ไม่เป็นไรแล้วหน้าเรารักเขาไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแล้วเขาจับไม่ได้อะไรก็ว่าไปแต่เป็นคนเห็นจริงอย่างนี้เลยเราจะศรัทธาเลยศรัทธาเชื่อถือเชื่อฟังมาปฏิบัติพิสูจน์ตามเลยสักกายะเราไม่เอาความเห็นของเราเองเป็นใหญ่สักกายะนี่คือตัวแรกก็คือตัวตนที่มันเป็นมานะตัวตนตัวดีถือตัวถือดีของตัวอย่างน้อยที่สุดตั้งแต่ความเห็นทิฏฐิความเห็นของเราเนี่ยเรายังแย้งยังย้อนอยู่ไหมหรือว่าไม่แย้งไม่ย้อนแล้วแม้ผู้นำแม้ครูบาอาจารย์แม้ลักษณะธรรมะสภาวะที่มีแม้คณะหมู่เอออันนี้ศรัทธาเริ่มใสได้แฮะนี่เรียกว่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่ว่าแหมวัดนี้เนี่ยเราศรัทธาโอ้โหวัดนี้มีพระพุทธให้เราศรัทธามากเลยมีพระองค์ใหญ่แล้วก็พระองค์น้อยโอ้โหพระพุทธรูปบานเลยแหมศรัทธาวัดนี้มีพระพุทธเยอะศรัทธาแหมวัดนี้พระไตรปิฎกแต่50ชุดวัดนี้แหมน่าศรัทธาใหญ่โตมโหฬารมีพระไตรปิฎกตั้ง50ชุดศรัทธาในพระธรรมของวัดนี้พระสงฆ์ล่ะโอ้โหบวชกันทีนึง500รูปแหมเหลืองอร่ามหมดเลยมาพระสงฆ์วัดนี้ก็น่าดูเลยศรัทธามาวัดนี้โอ้โหพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพียบวัดนี้พระพุทธธรรมพระสงฆ์เพียบแม้แต่หน้าโน้นหน้านี้นะบวชฤดูร้อน 2,500 องค์เพียบมาพระสงฆ์ก็เพียบพระธรรมก็โอ้โหไม่รู้พระไตรปิฎกเป็นตู้ๆไม่รู้กี่สิบตู้พระพุทธก็มาองค์ใหญ่ก็มีองค์เล็กก็มีองค์ย่อยก็มีองค์ใส่ห้อยคอก็มีบ้านเลยโอ้โหมาก็แจกเอานี่ได้มาพุทธไปด้วยเพียบหมดเลยพระพุทธธรรมสงฆ์ศรัทธาอย่างนั้นไม่มีท่าหรอกถ้าศรัทธาอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีท่าแล้วเพราะเราต้องเข้าใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยเราศรัทธาอย่างไรอะไรที่เป็นเนื้อหาสัทธะอัตถสาระที่แท้เป็นสาระสัจจะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แยกกันไม่ได้นะที่จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในคน ถ้าเข้าใจที่อาตมาเคยแนะนำว่าเวลาเราจะนอบน้อมไหว้พระพุทธเจ้าตถาคตนี่อะไรคือพระพุทธพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่มีคุณธรรมพระพุทธธรรมอันยิ่งใหญ่เราระลึกถึงแม้เราเองเราทำได้นิดหน่อยเป็นอนุพุทธะก็พระพุทธก็คือเนื้อหาอันนั้นพระธรรมก็อันนั้นแหละที่จริงเป็นอันเดียวกันด้วยซ้ำไปถ้าจะว่าไปแล้วมีเชิงต่างกันเล็กน้อยแต่โดยแท้จริงแล้วอันเดียวกันหมดเลยพุทธธรรมสงฆ์เนี่ยคุณเห็นความเป็นหนึ่งเดียวกันของพุทธธรรมสงฆ์ไหมเป็นหนึ่งเดียวของพุทธธรรมสงฆ์มีความเป็นหนึ่งเดียวกันและก็มีความที่ไม่หนึ่งเดียวกันเป็นคนละอย่างคนละอย่างเดียวกันก็มีอยู่ในนั้นมีทั้งคนละอย่างมีทั้งเดียวอย่างเดียวกันอยู่ในนั้นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าเราเข้าใจได้อย่างมีปัญญาแยกออกเข้าใจชัดไม่เบลอไม่หลงทิศหลงทางชัดเจนคุณก็สามารถรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแล้วต้องพิสูจน์ซิว่าเป็นอย่างไรเรานี่แหละเป็นหนึ่งในสงฆ์ผู้ที่จะเข้ากระแสก็คือเราเป็นหนึ่งในสงฆ์คือผู้เป็นโสดาไงอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันเข้าหนึ่งในกระแสเราก็จะต้องเป็นสงฆ์เองมาพิสูจน์จนกระทั่งเราเองหมดสักกายทิฏฐิตรงที่ว่าเราจะรู้แจ้งเห็นจริงเรารู้แจ้งเห็นจริงว่าเราเชื่อฟังอันนี้แล้วนะเห็นเหตุเห็นผลอะไรทุกอย่างเราศรัทธาพอเต็มไม่ย้อนไม่แย้งไม่ค้านแล้วก็มาพิสูจน์ตามบอกว่าเอาละศีล5ศีลแค่นั้นพื้นฐานนะปฏิบัติให้ถึงจิตมีปัญญาเห็นแจ้งแล้วว่ามีมรรคมีผลอย่างแท้จริงก็องคุณของโสดาที่เรียกว่าโสดองคุณของพระโสดาบันก็มีศีล5ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็มาเห็นจริงมาปฏิบัติการเห็นด้วยปัญญาจนไม่สงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาไม่มีพ้นวิจิกิจฉาปฏิบัติมีศีลพรตให้ปฏิบัติมีศีลหรือมีหลักการมีสิ่งที่จะให้ไปบำเพ็ญปฏิบัติและศีลพรตที่ไปปฏิบัตินี้ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้ผลต้องปฏิบัติไม่เป็นปรามาสปรามาสแปลว่าแค่ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นแหละลุกๆทำๆไปจนตายทำเล่นๆไปงั้นทำเป็นจารีตเป็นประเพณีตามๆเขาไปเหมือนกันกับคนมาอโศกมาอโศกก็ว่าไม่กินเนื้อสัตว์ศีล5เนี่ยเขาเอาข้อ1ถึงขั้นนี้ชนนะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่อะไรก็แล้วแต่นะโดยความหมายเราก็พอเข้าใจต้นๆแต่ที่จริงมันซับซ้อนเราไปถูกโลกหลอกในศีลข้อ1ก็ที่จริงมันก็ไม่เลิกไม่ละศีลข้อ2ก็ไม่เลิกไม่ละศีลข้อ3ก็มันก็ยังไม่เลิกไม่ละได้ข้อ4ก็เลิกละไม่ได้ข้อ5ก็ไม่ได้อยู่นั่นน่ะเอาเข้าจริงๆโดยเหตุผลโดยความหมายที่ชัดแท้แล้วแต่ว่ามีศีลไม่มีศีลถ้าซื้อศีล5แต่ปฏิบัตินั้นก็ไม่รู้ตัวเองไม่เกิดปัญญาได้ว่าตัวเองปฏิบัติถูกศีลหรือเปล่าปฏิบัติศีลนั้นมีมรรคมีผลชำระกิเลสเราลดโลภลดโกรธลดหลงหรือว่าเกิดเมตตาธรรมเกิดสัมมาอาชีพเกิดสำคัญกำหนดหมายในเรื่องสัญกามสัญญาในเรื่องของโลกเรื่องเอาแค่ศีล5ก็แค่ผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเรื่องกามเนี่ยเอาแค่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเราก็ลดลงได้จริงๆแต่ก่อนเรามีมากนะมากกว่านั้นแล้วก็มันลดลงมาได้ปริมาณจะต้องรู้แจ้งของตนเองจริงๆเลยนะว่าเราลดมาจริงๆไม่ใช่เราแกล้งกดข่มด้วยวิธีการอื่นๆแต่เป็นวิธีการปฏิบัติด้วยมรรคองค์8โพชฌงค์7ลดลงมาจริงๆมีสติรู้สัมผัสอยู่ก็ลดได้จริงไม่มีวืบวาบวื้อวาจนไม่ต้องไปนั่งกำหนดกดข่มอะไรนักหนาเลยรู้ด้วยปัญญาแล้วจิตเราก็แข็งกว่ากิเลสไม่ใช่กิเลสแข็งแรงกว่าจิตเราไม่ใช่เราจิตเราแข็งแรงกว่ากิเลสจริงๆในเรื่องที่จะเอาอะไรมาล่อให้ต้องพูดปลดมดเท็จอะไรไม่เราไม่ทำสิ่งเสพติดอบายมุขเราก็สบายจริงๆผลที่ได้เหล่านี้มีจริงเรียกว่าศีลพรตที่ปฏิบัตินั้นมีผลไม่ใช่ศีลพรตที่ปฏิบัตินั้นเป็นแต่เพียงจารีประเพณีมาอโศกพาทำก็ทำไปได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เรื่องทำตามเขาเยอะเหมือนกันนะในอโศกเนี่ยไม่ใช่น้อยนะทำตามเขาไปได้ไม่ได้ไม่รู้เขาว่าไม่กินเนื้อสัตว์เขาว่าไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ฆ่าแต่ไม่รู้ฆ่าไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีสติอายุมันกัดไม่รู้เผลอๆไปลูบๆมันก่อนลูบมันก็ถูกมันที่ลูบเร็วด้วยบางทีก็เผลออะไรก็แล้วแต่ไร้สติเป็นคนไร้สติหรือฆ่าแกงไอ้โดดในนี่ไม่มีจิตเมตตาเฉยๆฆ่าสัตว์ก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่เกิดเมตตาธรรมปฏิบัติศีลข้อหนึ่งให้เกิดเมตตาธรรมปฏิบัติศีลข้อสองให้เกิดสัมมาอาชีพปฏิบัติศีลข้อสามให้เกิดการรู้หมายกำหนดของกามปฏิบัติศีลข้อสี่ให้เกิดซื่อสัตย์สุจริตนะปฏิบัติศีลข้อห้าให้เกิดเป็นผู้มีสติมีธรรมะเป็นผู้มีสติมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีความระลึกไม่กระทำสิ่งที่ผิดอย่างน้อยความหมายห้าความหมายของศีลทั้งห้านี้เราก็มีสติรู้ว่าเราไม่ตกหล่นเราไม่ผิดสอบได้ขี้หมูขี้หมา 60-70-80% สอบได้แล้วก็เกิดความเชื่อศรัทธาเกิดความเชื่อถือว่าโอ้อันนี้มันดีอันนี้มันวิเศษทิศทางนี้เป็นทิศทางประเสริฐแท้เราได้ดีแล้วหนอมันไม่ใช่บังคับไม่ใช่ฝืนใจไม่ใช่กดข่มไม่ใช่ทำเป็นพยายามอยู่เท่านั้นนะมันเอาจริงเลยมันแน่ใจจริงเลยจิตมันยินดีมันโน้มเข้าถึงเรียกว่าเข้ากระแสไอ้เรายังดันมันอยู่ดันมันอยู่ยังไม่ใช่เข้ากระแสมันยังดันอยู่ไม่ดันเมื่อไหร่มันออกอันนี้ยังไม่เข้านะไม่ดันเมื่อไหร่มันออกแต่ถ้าบอกว่าเข้ากระแสนี่ไม่ต้องดันหรอกคุณไม่ดันนั่นเอาธรรมะเพราะฉะนั้นพระโสดาบันนี่เอาธรรมะให้มาธรรมะรู้สึกยินดีรู้สึกเป็นสุขรู้สึกพอใจบอกแล้วว่าจะไปเอาเปรียบเขาถ้าเป็นสกิทาแล้วจะสูงกว่านี้สกิทาแล้วลดแม้กระทั่งอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ลาภยศอะไรลดลงมาอีกกามในรูปลดกลิ่นเสียงอย่างว่าแต่เรื่องผู้หญิงผู้ชายเลยมันเข้าใจเลยว่าแต่ก่อนนี่หลงว่ามันสุขจริงในสีสวยสวยในเสียงอะไรเพราะทางหูทางลิ้นทางจมูกไอ้กลิ่นหอมสัมผัสทางเย็นร้อนอ่อนแข็งอย่างโน้นอย่างนี้อะไรในเรื่องกามเรื่องลาภยศก็ลดลงไปอีกจริงๆเลยสกิทาคามีนิศีล8จะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วลดจริงๆอันนี้เรายินดีแต่ก่อนเราหลงว่ามันน่ายินดีที่ถ้าเราได้แหมของสวยของไพเราะอันโน้นอันนี้มาชื่นหูชื่นตาชื่นใจอะไรของเราแล้วเราก็ยังระเริงบันเทิงเป็นสุขบอกแล้วว่ามันเป็นสุขหลอกพอเราเข้ากระแสสูงมาแล้วเนี่ยมันไม่จริงเราไม่ได้ไปยินดีกับนั้นเราจะรู้สึกหิริโอตตัปปะเราจะรู้สึกละอายแหมเราเนี่ยยังไปยินดีมีสติรู้ตัวมีปัญญารู้ทันมีปัญญารู้ทันเราโตเรายังน่าอายตัวเองไม่ต้องไปทำต่อหน้าคนทำในที่ลับทำในที่คุณไม่เห็นคุณก็รู้สึกละอายเองละอายต่อบาปไม่ใช่ละอายต่อหน้าคนไอ้ต่อหน้าคนมันยิ่งอายใหญ่เลยแหละใช่ไหมไม่ต่อหน้าคนแต่เราละอายต่อบาปมันเป็นบาปเราละอายจริงๆนะจิตของคุณเกิดจริงๆถ้าอย่างนี้เราก็มีหวังเกิดมาเป็นมนุษย์มีหวังแม้วันนี้สอบยานนะนี่เขาสอบวันนี้ไม่รู้สอบได้กี่คนนะสอบได้กี่คนสอบตกกี่คนเนี่ยเป็นของจริงไม่ใช่แกล้งถ้ายังฝืนอยู่มากถ้าฝืนมากเท่าไรก็ยิ่งแสดงว่าเราไม่เข้ากระแสมากเท่านั้นเรายังดันอยู่นะภาษาไทยๆง่ายๆก็มันไม่ได้เข้าถ้ามันเข้ากระแสไปด้วยเข้ากระแสมันก็จะยิ่งง่ายจริงมันยังไม่ 100% ทีเดียวหรอกแต่ว่ามันง่ายมันสอบได้มันผ่านนี่มันเบามันง่ายเราจะมาว่าเราจะมาอะไรเราไม่ฝืนหรอกเราจะมาเอาธรรมะจะมาหาหมู่มิตรมวลดีเราจะมาเพิ่มภูมิเหมือนกับเรายินดีที่เราเคยไปสุขทางโลกีถ้าเขาจะดึงจูงไปทางสุขทางโลกีแต่ก่อนเราเห็นว่าโลกีสุขลดอย่างนั้นอย่างนั้นนะโอ้เราดึงไปง่ายไปสบายยินดีพอเราจิตของเราเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเกิดใหม่จิตเข้าโลกใหม่จิตเข้าโลกุตระสู่ปรโลกใหม่เข้าภูมิใหม่ภูมิที่พระพุทธเจ้าค้นพบในจริงมันจะมาทางนี้ง่ายชวนมาทางนี้มันก็เหมือนแต่ก่อนได้ชวนไปเต้นริสโก้ก็ไวนะใช่ไหมพอจริงแล้วไม่เอาเหนื่อยใจจริงๆของเรานะใจจริงๆของเราแรกๆมันยังไม่เข้ากระแสเราก็ต้องฝึกเพียรฝึกเพียรพิสูจน์ท้าทายให้พิสูจน์นี่พิสูจน์จนคนคุณลดได้ละได้ล้างจางได้จริงแล้วจนเกิดความเห็นเกิดทิฏฐิเป็นญาณเกิดความเห็นความเข้าใจนั้นเป็นญาณเป็นความรู้เป็นธาตุรู้แล้วมันจะรู้สึกจริงๆญาณนี่เห็นจริงนะความรู้สึกของเรานี่มันรู้สึกยินดีทางนี้รู้สึกว่าได้ทางนี้มาทางนี้มันเป็นสุขกว่าแต่มันยังไม่เป็นคุณต้องฝืนต้องอดทนต้องผลักดันต้องพยายามอบรมฝึกฝนอยู่เอกเองแล้วก็นั่งฝันนอโอ้เมื่อไหร่จะได้เนาะนั่งระลึกเอาก็ว่ามันดีเหตุผลมันก็ดีแล้วนั่งฝันเอาเฉยไม่ได้ต้องทำด้วยกรรมนะต้องทำด้วยกรรมจริง มีคำถามมาว่าผิดศีลข้อ3ถ้านรกมีจริงหนอยังไม่เชื่อนรกนี่เนี่ยถามมาเนี่ยผิดศีลข้อ3ถ้านรกมีจริงจะตกขุมไหนก็ตกขุมทุกข์น่ะสินะตกขุมที่ทุกข์ตกขุมที่เราจะต้องเป็นภัยเป็นภาระเป็นเรื่องลำบากยากเย็นถ้าเผื่อว่ายังวุ่นวายหลงว่าอันนั้นเป็นสุขที่น่าได้น่ามีเป็นสุขที่น่าเสพแล้วก็มันก็เกินเลยไปขนาดความหมายในศีลข้อ3ก็ยังไปตกไปผิดศีลข้อ3อีกก็แสดงว่าเราเองนี่เราไปเรามังยังมากในกามเรายังเห็นเป็นรสอร่อยที่จะต้องเสพสวาปามให้เกินให้เยอะแล้วมันก็ทำให้กิเลสเราหนาขึ้นไม่มีทางได้เกิดมาเป็นคนไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่มีทางหรอกอย่างนี้ไม่มีทางไปใช้หนี้ใช้สินเขาเสพแล้วกิเลสหนาแล้วมันก็ต้องเอาเปรียบเขาเอาเปรียบเอารัดเขาจะบอกให้นะการไปทำแม้เรื่องนี้คงดีนะพูดเรื่องนี้เอานาคิดได้การไปทำให้ผู้หญิงเขามีลูกมีเต้าขึ้นมาเนี่ยถามจริงๆเดี๋ยวเวลาคุณมีลูกนี่คุณทุกข์ไหมทุกข์ไหมแม้คุณจะถูกหลงใช่ไหมถูกหลอกให้โมหะให้หลงว่าโอ้ยมีทองแล้วแม้มันสุขจริงโว้ยไม่อยากคลอดเลยโว้ยมันอึดอัดมันลำบากมันน่าจะคลอดเมื่อไหร่จะคลอดสักทีใช่ไหมยิ่งโตวันโตคือแม่เห็นไหมมันทุกข์นะเพราะฉะนั้นคนใดไปทำให้เขาทุกข์คนนั้นบาปหรือเปล่าหลอกกันนะโอ้ยเราจะต้องมีลูกด้วยกันเท่านั้นคนเท่านี้คนพอเป็นลูกที่ก็ร้องโอ้ยทุกทศรัพย์ที่มันมีตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งบั้นปลายเสร็จแล้วก็หลอกกันอยู่นั่นแหละหลอกกันจนสำเร็จจนกระทั่งไม่รู้จบเลยโลกนี้ป่วยกายไม่กล่าวไปยายในสัตว์หลายประเภทตัวผู้เนี่ยมันเสพสมตัวเมียเสร็จแล้วมันตายนะสัตว์หลายประเภทสมสู่ไว้แล้วตัวมันตายเนี่ยนะโถเอ้ยเพื่อที่จะตายนะมันก็ยังอุตส่าห์ไปเสพมันก็โง่มันเดรัจฉานคนมันไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามมันไม่ถึงขนาดนั้นก็เหมือนกันนั่นแหละคือตัวเองนั่นแหละถ้ายิ่งไปสั่งสมมันก็จะไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั่นเองแล้วมันตายมันเป็นเปรตานางพูดตายจากความสูงตายจากความเจริญตายจากความประเสริฐตายตกต่ำเรียกว่าเปรตเปตานังผู้ใดตายตกต่ำถ้าไปพูดตัญญาบุคคลาธิฐานก็นี่ตายไปจากชาตินี้ร่างกายตายแล้วค่อยไปเป็นเปรตก็โถผู้มีตาทิพย์ก็เห็นเปรตอยู่ทนโทนี่เต็มบ้านเต็มเมืองตายตกต่ำไปจากไอ้ความประเสริฐตกต่ำไปจากภูมิธรรมสูงมันลดต่ำลงไปมันตกต่ำลงไปเป็นเปตานังมันตายไม่ฟื้นอ่ะเยอะนะเยียวยาไม่ได้นี่พวกเรานี่กลับมาให้อาตมาบำบัดให้มันฟื้นเนี่ยตายตกต่ำเป็นเปรตมาบางคนนี่ห้อยมาก็บอกอย่างนั้นบางคนยับเยินมาบำบัดไม่ฟื้นบางคนตายเลยตายไม่ฟื้นแล้วก็ต้องไปอยู่นรกนรกที่ว่านี่ก็เป็นการผัดเวลาครับพูดให้คุณฟังเท่านั้นเองคุณก็ไปตามมีบาปกรรมกิเลสของคุณมีกรรมอะไรต่างๆนานามีความทุกข์ความร้อนความอะไรคุณจะต้องไปรับสิ่งเหล่านั้นที่ถามมาเนี่ยว่าจะไปรับทุกข์รับวิบากนรกขุมไหนนรกที่มันทุกข์ร้อนด้วยสิ่งที่สัมพันธ์สืบต่อแล้วก็ต้องก่อเวรก่อภัยก่อกรรมอะไรต่ออะไรกันอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแหมอาตมาระเบียถึงได้มาเงี้ยเบื่อเห็นชัดเจนแล้วมันเบื่อมันโอ้คนเรามันไม่รู้จริงๆนะมันไม่รู้จริงๆไอเรารู้แล้วก็บอกเขาบอกไปเถอะเนี่ยคอช้ำหมดละบอกเบาบอกแรงบอกตะโกนบอกให้ดังๆชัดๆอธิบายขยายความคลี่นั่งฟังกันดีชื่นใจรู้แต่ก็ยังดื้อไปอยู่อย่างนั้นน่ะดื้อจริงๆนะจริงๆถ้าเผื่อว่าอาตมาไม่เป็นโพธิสัตว์มันไม่ทนหรอกไม่ทนหรอกทู่ซี้เหลือเกินนะไอ้ได้ดีได้ดีกว่าใครอ่ะก็ตัวเองนั่นแหละจะได้พ้นทุกข์พ้นร้อนตัวเองจะได้หลุดได้พ้นตัวเองจะได้จะได้ไปดีเป็นเศรษฐีคือเป็นผู้ประเสริฐที่แท้จริงก็ทิ้งไม่ฮะเพราะฉะนั้นเราอธิบายมาถึงขนาดนี้จะเห็นได้ว่าวิบากกรรมที่มันทำไปสั่งสมเราอยู่ในก้นบึ้งของจิตก็ดีหรืออยู่ในตัวจิตก็ดีมันครอบงำเรามันอาบครอบมันฉาบเราเนี่ยหยาบเท่าไหร่หนาเท่าไหร่ยากเท่าไหร่เห็นไหมห ถ้าคุณยิ่งไม่ภาคเพียรเอามันก็ยังหนามันก็ยังหยาบมาวันหนึ่งมาวัดไปอีก6วันไปหาผีผีมันก็อาบเอาพอกเอาแล้วมันยั้งมือที่ไหนผีทุกวันเนี่ยมันไม่ยั้งมือนะมันอาบพอกคุณโอ้โหมอมเนาะเละหนาโผล่เข้ามานี่เละมาอีก7วันโผล่มาวันเละมาแล้วก็เออเราก็ชะล้างให้อย่างเก่งเลยนะสมมติว่าอาตมามีฝีมือล้างเก่งซะก็แล้วกันนะล้างให้เกี้ยงออกไปเลยนะออกไปอีกกลับมาอีก7วันมันเละมาอีกไม่หวาดไปไหวแล้วคุณเอ้ยลองคิดดูก็แล้วกันแล้วจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพูดแล้วอาตมาถึงเคยว่าคุณมาวัดเนี่ยอาทิตย์นึง1ครั้งนี่ก็ยังเลวอยู่ไม่ใช่ว่ายังเลวแล้วไม่ใช่ว่าดีแล้วเออเนี่ยมาวัดอาทิตย์นึงก็มาวัดสักวันนึงนี่ก็ดีแล้วอาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้นอาทิตย์นึงเนี่ยมาวัดสักวันนึงก็ยังเลวแล้วไม่ใช่ดีแล้วก็ยังเลวอยู่นะมันยังไม่ไหวนะฟังเหตุผลดีๆนะฟังเหตุผลดีๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกอย่างเกิดมาแต่กรรมเกิดมาแต่เรากระทำเกิดมาแต่เราไปสัมพันธ์สัมผัสอยู่นี่แหละแล้วก็ไปสัมผัสแล้วก็ไปเป็นกรรมเวลาคุณมาวัดแล้วคุณได้เครื่องปฏิบัติประจำตัวไปมีสติสัพพัญญาไปมีคนที่ไม่มาวัดประจำก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมีโพธิปักขิยธรรมเครื่องปฏิบัติประจำตัวไปมีสติสัพพัญญาไปมีคนที่ไม่มาวัดประจำก็จริงอยู่แต่ว่าเราก็ตั้งใจปฏิบัติจริงๆมีโพธิปักขิยธรรมมีสติสัมปชัญญะมีโพชฌงค์แล้วนะมีธรรมวิจัยสัมผัสแล้วก็รู้วิธีการภาคเพียรปฏิบัติให้ได้ตามที่เราสมาทานที่เราระมัดระวังเอาละถือศีล5ก็ทำจริงๆปฏิบัติได้อย่างถูกต้องอย่างเข้าใจจริงๆเลยนะมีอินทรีย์พละแข็งแรงอย่างนั้นจริงนะก็ยังพอรักษาตัวรอดยังพอเป็นไปแต่ทีนี้กว่าคุณจะปฏิบัติได้มีทฤษฎีโพธิปักขิยธรรมที่ปฏิบัติอย่างมีผลจริงเนี่ยไม่ใช่ศีลพระตปรามาสเท่านั้นนี่นะไม่ใช่วัน2วันไม่ใช่เดือน2เดือนไม่ใช่ปี2ปีเท่านั้นนะคุณเนี่ยที่มาเก่าๆแก่ๆเนี่ยคุณจะรู้ดีว่าโอ้โหมันไม่ใช่ปฏิบัติง่ายนะที่จะมีสติสัมผัสรับรู้แล้วก็เราไม่ถูกขมอมลงมาไม่ผูกเปื้อนมานะวันๆคืนๆต้องไปอยู่กับท่ามกลางผีทั้งหลายแหล่นะมันไม่ใช่ว่ามันเก่งแล้วแหมพร้อมรอบตัวเลยกระบวนกระบี่จอมกระบี่กระบวนท่าไม่อาบไม่พอกพอ7วันมหาอาตมาพองมาอย่างเก่าไม่เปื้อนเลยเห็นไหมไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะงั้นผู้ที่จะเพียงรู้ยิ่งมาแรกๆใหม่ๆแล้วก็ตัวเองจะแคล่วคล่องโดยขบวนท่าที่จะต่อสู้กับสังคมโลกเขานั้นไม่ยิ่งใหม่ๆยิ่งจำเป็นจะต้องมาให้บ่อยๆฟังให้เข้าใจวิธีการช่ำชองแล้วก็ฝึกฝนขบวนท่าอยู่ในนี้ไม่มีอะไรมากพอออกไปก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆสังวรระวังเพิ่มเติมวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่ากว่าเราจะละสักกายะตัวที่ตัวแรกที่สุดก็คือต้องศรัทธาเข้าใจอย่างไม่ต้องสงสัยชัดเจนนะว่าทิศทางนี้มันดีจริงนี่เป็นโลกุตตรธรรมนี่เป็นมรรคเป็นผลมันดีกับแต่ก่อนที่เราถูกหลอกมานานับชาติอย่างนั้นชัดจริงๆนะชัดจริงๆจึงจะมีแรงพอที่จะมาล้างละสักกายะสักกายะตัวที่เพียงทิฏฐิให้เป็นสัมมาตัวแรกเนี่ยตัวที่อาตมายืนยันแล้วคุณต้องศรัทธาเข้าใจอย่างมีปัญญาชัดเจนแล้วมาล้างสักกายะที่จะเข้ากระแสเนี่ยก็คือจะต้องทำอย่างน้อยพื้นฐานโสดาปัตติยังคะองค์แห่งศรัทธาในพระพุทธธรรมสงฆ์ที่พูดไปแล้วนะว่าเราจะต้องมีผลอย่างนั้นจริงเราเป็นตัวพระโสดาบันที่เข้ามาเป็นสงฆ์จริงก็คือผู้เข้ากระแสได้ถ้าคุณยังไม่เป็นพระโสดาบันก็ยังไม่ได้เข้ากระแสใช่ไหมคุณก็คือมาเป็นส่วนหนึ่งของสงฆ์เป็นส่วนจริงนะเป็นสงฆ์ไม่ใช่สงฆ์สมมตินะเป็นอริยสงฆ์นะเป็นสาวกสังโฆแท้นะนั่นคือผู้เข้ากระแสนั่นคือผู้เป็นพระโสดาบันนั่นคือเป็นผู้ที่จะเที่ยงแท้ต่อนิพพานจะได้ไม่ไปเกิดตกต่ำอีกจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแม้คุณจะมีย่อยอาตมาพูดอจินไตยนิดหน่อยแม้คุณจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกโน่นนี่ก็ไปใช้วิบากมันมีปัญหายังไงคุณไม่ไปวิบากเหล่านั้นคุณไม่ได้ไปสั่งสมบุญอะไรอีกคุณก็จะต้องได้เกิดมาแน่นี่เรียกว่าเที่ยงจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกแน่เท่าที่วิบากของคุณที่มันพูดยากว่ากรรมวิบากนี่มันเป็นอจินไตยมันจะมีสอดแทรกอยู่เพราะว่าในชีวิตของสัตว์โลกนี่มันเกิดนานับชาติ อาตมาเองอาตมาเข้าใจอันนี้ลึกซึ้งแล้วก็ถึงว่ามันพูดยากบรรยายแล้วมันถ้าบรรยายคนที่ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วยิ่งสับสนที่สุดเลยนะแต่ก็พออธิบายอย่างที่ว่าเนี่ยอธิบายให้ฟังบ้างคนก็จะได้เกิดมาแน่เที่ยงนะแต่มันก็รับวิบากเท่าที่พูดแต่ว่าคนเกิดมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าบาปเวรมันสร้างมาตั้งเท่าไหร่ที่มาเนี่ยมีบุญดีไม่ใช่น้อยนะแต่ละผู้แต่ละคนที่มาปฏิบัติธรรมฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้จนกระทั่งศรัทธาเลื่อมใสจริงจังเลยไม่สงสัยวิจิกิจฉาไม่มียังเหลือแต่กิเลสเราแล้วเราก็ทำสั่งสมมาจนกระทั่งลดสักกายะในเบื้องต้นได้นะเอาหลักวัดก็เอาศีล5แม้สังโยชน์5นี่ก็ด้วยนะแล้วก็ศีล5ต้องด้วยนะไม่ใช่ว่าสังโยชน์แล้วก็ไม่มีศีล5เป็นเครื่องยืนยันตัดเกรดต้องมีศีล5ตัดเกรดนะบอกว่าเรามีสังโยชน์ละได้พ้นสักกายะทิฏฐิได้แต่เข้าใจพ้นมีทิฏฐิสมาทิฏฐิไม่สงสัยเลยนี่จริงแต่ไม่มาเลยไม่ลดกิเลสอะไรเลยหล่อเละอยู่นั่นเลยเอาอะไรวัดก็ไม่ได้เอาศีล5ไปจับก็เละอยู่งั้นเขาก็อาพอกอยู่ได้อาพอกกิเลสหนาเป็นปุถุชนอยู่อย่างนั้นต้องมีศีลมีพรตอีกข้อที่3ไงมีศีลมีพรตที่ปฏิบัติแล้วได้ผลศีลแล้วผลศีลแล้วประตับปรามาสได้ผลและผู้ที่บอกว่าเข้าใจด้วยเหตุผลเฉยๆแล้วไม่มีภาคปฏิบัติไม่มีศีลไม่มีพรตประจำตัวเลยแม้ศีล5ก็มีสักหลักการปฏิบัตินี่เป็นขีดขั้นที่ตัดเกรดได้ไม่มีเลยคุณจะเอาอะไรเป็นเครื่องยืนยันเขาอธิบายศีลพรตว่าศีลและประตับปรามาสว่าเป็นผู้ที่สักแต่ว่ากระทำตามจารีตประเพณีเขาถูกตามจากหมู่สงฆ์หรือตามจากคณะธรรมพุทธบริษัทที่พาทำกันมีทางปฏิบัติตามกันเอาศีลห้ามาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปเฉยไม่รู้เรื่องอธิบายก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือฟังไม่เป็นเข้าใจไม่ได้รู้เองเป็นปัจจตังก็รู้ไม่ได้จับได้ไม่ว่ากิเลสเรามีลดโลภโกรธหลงนี่ลดลงจริงๆศีลเราปฏิบัติได้จริงๆแล้วมีจิตใจของเราเห็นดีเห็นชอบยินดีในสิ่งที่เราได้ดีเป็นอริยกันตศีลอริยกันตศีลหมายความว่าเรายินดีเราเป็นอริยะแล้วเราก็ยินดีในศีลนั้นศีลถ้าเราปฏิบัติได้แล้วยินดีมีความพอใจเราเอาอันนี้เป็นความประเสริฐนะเป็นสิ่งที่เราได้ดีนะมันยินดีของคุณเองนะไม่ใช่ว่ามานั่งบังคับไม่ใช่มาล่อมาหลอกคุณเองเกิดจิตยินดีมันดีของดีเรียกว่าศีลนั้นเป็นอริยกันตศีลยิ่งปฏิบัติเป็นศีลปาริสุทธิศีลบริสุทธิ์ขึ้นบริสุทธิ์ขึ้นจริงศีลพรตนี้มีมรรคมีผลศีลพรตนี้เข้าทางปฏิบัติคุณอาจจะปฏิบัติศีลจริงนะแต่มันไม่เข้าทางมันปฏิบัติไม่ถูกวิธีละกิเลสก็ไม่ถูกวิธีทฤษฎีมรรคองค์8โพชฌงค์7ปฏิบัติไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกวิธีมันก็ได้แต่ศีลพรตธรรมดาเต็มบ้านเต็มเมืองเดี๋ยวนี้คนถือศีลอยู่วัดพระแก้วนี่คุณไปดูสิโอ้ไปยืนยันเนี่ยฉันศีล8นะบางคนกิน2มื้อบางคนกิน2มื้อบางคนกิน2มื้อแต่ว่ากาแฟโอเลี้ยงนี่ไม่รู้ไม่นับแก้วก็แล้วแต่นะไมโลไม่เลิกไม่รู้ของกินสมัยใหม่ที่เครื่องสกัดมันเยอะแยะใช่มั้ยมันเป็นธาตุอาหารยิ่งกว่ากินข้าวไป3ชามนะจะบอกให้ก็เล่นกันไปตามเรื่องดอกไม้ดอกไร้ไม่ได้เล่นทำจริงๆทำถวายจริงๆทำแหมสวยงามร้อยมาลงมาลายกันเต็มวัดอยู่นั่นน่ะถือศีล8นะอะไรอย่างงี้เป็นต้นเยอะไปนั่นแหละศีลปฏิกรามาสมีศีลมีพรตจริงว่าตัวเองถือศีล8ถือศีล5อะไรก็ตามใจแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่าปฏิบัติอะไรไม่เคยได้มรรคได้ผลไม่มีปัญญารู้ด้วยว่าปฏิบัตินี่เข้าทางหรือไม่เรียกว่ามรรคนี่แปลว่าเข้าทางหรือไม่เข้าทางแล้วเดินไปได้เท่าไหร่มีน้ำหนักปฏิบัติได้เท่าไหร่บอกว่าคุณจะตัดเกรดได้ผลนี่เข้ากระแสนี่มันต้องมีผลได้จริงๆนะเดินไปก็คือปฏิบัติถูกทางปฏิบัติมีหลักปฏิบัติที่ถูกทางปฏิบัติมรรค8ปฏิบัติโพชฌงค์7หรือโพธิปักขิยธรรมนี่บอกว่าให้รู้ตัวนะมีสติรู้ตัวว่าเนี่ยกิเลสเราเนี่ยเราเองเราสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมีสํารวมมีสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีโภชเนมัตตัญญุตาชาคยานโยคะอยู่ตื่นอยู่รู้ตัวนะแล้วก็พยายามไอ้เรื่องเครื่องกินเครื่องใช้ในปฏิบัติศีลข้อไหนก็มีเครื่องกินเครื่องใช้ทั้งนั้นแหละอยู่ในโภชเนมัตตัญญุตาทั้งนั้นแล้วสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจทวาร6นี่เป็นอัปปนกตปฏิปทาอัปปนกปฏิปทาปฏิปทาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำไม่ตกไม่หล่นเป็นการปฏิบัติไม่ผิดทางของพุทธเจ้าแล้วได้ไหมเราตั้งหลักได้เราปฏิบัติเราก็ได้มรรคได้ผลก็ไปเรื่อยๆทุกวันสั่งสมขึ้นมาคุณจึงจะพอรู้จริงๆว่าเราได้จริงเรายินดีจริงจึงจะเป็นผู้รู้ศีลก็ปฏิบัติมีการเจริญในศีลเป็นอธิศีลอย่างที่อธิบายไปแล้วจนกระทั่งเป็นอริยกัตตศีลแล้วเป็นปาริสุทธิศีลขึ้นไป ยิ่งเป็นอาเสขศีลเป็นศีลที่บริสุทธิ์เลยเป็นศีลอันต้องสมบูรณ์แล้วไม่ต้องปฏิบัติอีกก็ยิ่งดีใหญ่ก็จะเข้าใจหลักธรรมพุทธเจ้าความหมายอะไรต่างๆนานามันสมบูรณ์มันชัดเจนเอามาประพฤติปฏิบัติแล้วรู้ยิ่งเห็นจริงเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิตัวเราเองรู้เองเป็นบัณฑิตเองเจริญในธรรมจริงเองอย่างนี้แล้วก็แน่ใจอย่างน้อยเข้ากระแสพ้นศีลปฏิปรามาสสักกายะก็คือตัวกิเลสของเราตัวตนของเราตั้งแต่ยังค้านยังแย้งฟังเหตุผลว่าดีเยอะแยะไปคนที่ฟังอาตมาอธิบายธรรมะนะดีเหตุผลดีแต่เขาไม่เชื่อจริงเขาไม่อย่าว่าแต่พ้นวิจิกิจฉาเลยเขาเชื่อตัวข้ารู้กว่าแต่ไม่เคยปฏิบัติอะไรได้เยอะไปเป็นเจ้าคุณปาเรียน9ปาเรียน8ปาเรียน7อะไรด่าอาตมาขลุ่มๆอยู่ตลอดเวลาเยอะไปแต่ไม่มีไม่เข้าหลักเข้าเกณฑ์นี่เลยนะไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติอะไรศีลพจน์อะไรไม่ปฏิบัติทำทำตามภาษาของเขานั่นแหละนะยังหล่อเละกันอยู่เลยกินเหล้าสูบยาผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ว่ากันไปถือเป็นกำไรเป็นสุขนี่สุขโลกียสุขอยู่อย่างนั้นน่ะไม่ได้เคยสังวรระวังไม่ได้เคยกลับความเห็นไม่ได้เคยทวนกระแสไม่ได้ออกจากโลกใบเก่ามาเลยอยู่ในโลกเก่าๆนั่นแหละไม่ได้เข้ามาในโลกใหม่หรือโลกอันนี้เลยนะเพราะพวกเราสังวรให้มากนะแม้พวกเราอาตมาย้ำอีกทีแม้พวกเราเองกล่าวไปใหญ่ถึงพวกเขาไม่ได้นะก็ไม่ได้แน่ขนาดพวกเรานี่ยังจะแน่ไหมจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเพราะเอาเข้ากระแสให้ได้อาตมาจะเร่งเครื่องจะปิดพวกโน้นนั่นจะนั่งบรรยายย้ำซ้ำแซะขยายความให้ละเอียดออกไปอย่างเนี้ยที่จริงหลายคนมานั่งปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมอาตมามาเนี่ยเคยได้ฟังที่อาตมาพูดนี่ทั้งนั้นแหละแต่อาตมาพยายามขยายด้วยโวหารพยายามชี้เน้นอุทาหรณ์ยกอ้างกล่าวถึงมาเป็นอุเทศให้มันเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นคุณฟังแล้วรู้สึกว่ามากขึ้นไหมวันนี้ขยายเรื่องเก่าใช่ไหมแต่มันมีความใหม่ที่เห็นละเอียดละออชัดเจนมีน้ำหนักทำให้เราเกิดศรัทธาสูงขึ้นเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งเกิดความเอาจริงมันจะเกิดศรัทธาวิริยะมันจะเกิดความเพียรมากขึ้นนี่มันต้องเพียรแล้วแหละแล้วเพียรแต่คุณง่ายขึ้นด้วยมันจะเพียรง่ายขึ้นแต่ก่อนนี่มันเพียรไม่ง่ายเพราะเราไม่ศรัทธาจริงเพราะเราไม่ชัดด้วยปัญญาเราก็เลยไม่ต้องไปฝึกสติไม่ไปฝึกสมาธิแต่ถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณเข้าใจเพิ่มก็จริงมีปัญญาชัดขึ้นเรื่อยๆก็จูงศรัทธาได้สูงจูงศรัทธาสูงวิริยะที่เป็นอินทรีย์5พละ5เนี่ยภาคเพียรก็จะภาคเพียรเพิ่มขึ้นคุณก็จะสร้างสติสมาธิเพิ่มขึ้นอาจจะไปสังวรสติแล้วก็สร้างให้มันเกิดการปฏิบัติมีสติปัฏฐาน4มีสมปัฏฐาน4มีอิทธิบาท4ปฏิบัติเข้าไปเรื่อยๆโดยโพชฌงค์และมรรค8มันก็จะสั่งสมอินทรีย์พละสูงขึ้นสติก็จะสูงขึ้นสมาธิก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นปัญญาที่จะเข้าใจว่าสติก็แววไวจิตมุทุธาตุมุทุภูเตมันก็จะเกิดแววไวดัดได้ง่ายขึ้นปรับได้ง่ายขึ้นละกิเลสได้เร็วขึ้นทำอยู่กับงานกับการเนี่ยศาสนาพุทธก็ยืนยันอยู่แล้วเป็นศาสนาที่ปฏิบัติกับงานการเหมาะควรแก่การงานยิ่งขึ้นเพราะเราแม้คุณไปทำงานอยู่ข้างนอกคุณก็เหมาะกับการงานเพราะคุณทำงานนั้นคุณก็ได้ปฏิบัติทำได้สั่งสมความประเสริฐด้วยนะแล้วคุณก็จะเกิดญาณปัญญาสูงขึ้นจนกระทั่งเห็นว่าโอ้งานของเราที่ทำอยู่เนี่ยเลื่อนชั้นสัมมาอาชีพแต่ก่อนเรานึกว่างานนี้สัมมาอาชีพแล้วนะพอเอาไปเกิดดวงตาเห็นไอ้ยาไม่สัมมาแฮมันชักจะไม่เข้าท่าคุณจะเกิดญาณปัญญาเห็นว่านี่ยังต่ำในส่วนที่ยังไม่เจริญควรเลื่อนชั้นศีลสูงขึ้นอาชีพสูงขึ้นคุณจะรู้ด้วยญาณด้วยปัญญาอันแท้จริงเราควรจะเปลี่ยนอาชีพได้แล้วแม้เงินจะน้อยลงได้ลาภน้อยลงได้ยศน้อยลงกล้าเสียลาภเสียยศสละคืนให้แก่โลกเขาเสียกล้าคุณจะกล้านะยศก็ไม่ว่าลาภก็ไม่ว่าไม่แย่งไม่ชิงพอเราจะออกมาอย่าว่าจะรับสรรเสริญเลยเขาหาว่าบ้าด้วยคุณก็ยังเข้าใจเอาเราบ้าดีไม่เป็นไรหรอกอย่าดีบ้ากันแล้วกันนะดีบ้าเยอะพวกคนดีบ้าเยอะแต่เรานี่มาบ้าดีมาเขาจะว่าเราบ้ากับเราบ้าดีเราเข้าใจว่าดีคืออะไรดีที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราได้เขาว่าเราบ้าด้วยซ้ำอย่าว่าจะได้สรรเสริญนะแล้วเราก็ลดโลกียสุขลงได้จริงเป็นคนเข้าโลกุตระจะยังไม่ได้เข้าไกลเข้าลึกไม่ได้เข้าสูงอะไรมันก็เข้ามาจริงๆมีเหตุมีปัจจัย มีสภาวะของจริงรองรับไม่ใช่ฟังแต่ทฤษฎีฟังแต่เหตุผลที่อาตมาพูดคุณต้องมีของคุณเองมีจริงๆเทียบได้เคียงได้สูงขึ้นไปแล้วอย่าติดแป้นศาสนาพระเจ้าจะต้องมีอธิศึกษาในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต้องยิ่งขึ้นเรื่อยๆศีลก็ต้องสูงขึ้นไปได้แล้วก็ต้องได้แล้วก็เอาอีกเอาใหม่เอาศีลที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ขัดเราจิตของเราสูงขึ้นกายวาจาใจกายวาจาใจปัญญาก็จะเห็นแจ้งตัวปัญญาญาณที่ลึกซึ้งสูงขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวที่บอกคุณเองว่าอ๋อนี่เราได้ขนาดนี้ไอ้ตัวที่ได้ฐานนี้แล้วนี่เป็นฐานที่ต่ำฐานที่สูงกว่านี้มีอีกคุณจะรู้สึกเลยว่าไอ้ยังต่ำจะต้องเพิ่มสูงไอ้นี่ต่ำนี่แหละเป็นของที่ละวางได้อีกควรจะละวางฐานนี้ไม่ใช่ติดฐานมันจะเป็นเทพนิกายเป็นเทวดาแท้นะอวดเทพแต่ก็ติดอยู่เนี่ยนิกายเนี่ยไม่เป็นอยู่กลุ่มนี้ฐานเนี่ยไม่เจริญขึ้นไม่ได้ต้องเป็นเทพเจริญสูงขึ้นอีกมีศีลมีพรตมีหลักการที่จะประพฤติปฏิบัติเพิ่มอธิศีลขัดเราจิตอธิจิตยิ่งขึ้นอีกตัวญาณปัญญาก็เป็นอธิปัญญายิ่งขึ้นอีกเป็นปัญญาที่ยิ่งสูงขึ้นไปมองลึกซึ้งเห็นชัดเห็นเจนมีญาณปัญญาที่เข้าใจโลกวิทูเข้าใจโลกกว้างเข้าใจภูมิของโลกุตระสูงขึ้นเรื่อยๆอีกจึงจะเห็นความจริงของโลกิยะเห็นความจริงของโลกุตระโสดาก็เห็นจริงสกิทาเห็นจริงอนาคาก็เห็นจริงแล้วมันก็จะสอดคล้องโสดาสกิทาโสดาก็อยู่บ้านอยู่เรือนมีทรัพย์สินคานบ้างพอสกิทาฐานสกิทาขึ้นมาเอาแล้วทีนี้เงินทองเข้าของมันชักจะสบายแล้วความโลภลดลงมากนี่มันจะแจกจ่ายมันจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลให้คนอื่นได้เพราะเราเองเลี้ยงง่ายเราเองไม่กินมากใช้มากโลกียสุขเราลดลงเราไม่ต้องบำเรอตนมากโลกียสุขก็ไม่มากแล้วเมื่อไม่มากเราก็ไม่ต้องอาศัยทรัพย์สินคานอะไรที่จะต้องมาไปแลกโลกียสุขมาเสพเราก็สบายความโลภก็ลดลงไปได้อีกบางทีก็จะอยากมีศักดิ์มีศรีว่าเรามีเงินมากมีศักดิ์ศรีมากมีบ้านหลังโตมีข้าวมีของอะไรใหญ่เราจะเห็นเป็นภาระอีกโอ้โหมันหนักแต่ก่อนนี้อยากอวดบ้านใหญ่สร้างบ้านใหญ่ๆอวดเขาพอปฏิบัติไปแล้วจะประคุณเอ้ยเป็นขี้ข้าบ้านแท้ๆเห็นชัดเจนเหน็ดเหนื่อยสารพัดลำบากลำบนนะเราถูไม่ไว้ก็ต้องจ้างคนใช้มาไว้ถูอะไรต่างๆนานาสารพัดโถเราเป็นขี้ข้าเขาทั้งนั้นมันจะเห็นชัดเจนเลยเราก็จะลดลงมาน้อยลงเราก็จะเห็นดีโถบ้านก็หลังเล็กๆก็อยู่แล้วโถตัวเราเวลาตายจริงๆเท่านี้บ้านจริงๆเขานะเขาอุตส่าห์สร้างเป็นบ้านให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเท่านี้นะมันไม่ใหญ่ไม่โตเลยนะบ้านจะอยู่อาศัยก็เล็กลงได้เสื้อผ้าหน้าแพรเขาก็หลอกเราสารพัดสารเพวัตโถสารธรรมก็นิดเดียวเป็นคนเลี้ยงง่ายเป็นคนมักน้อยเป็นคนสันโดษได้จริงเราก็ต้องไม่โลภจริงสกิทาคามีก็จะเพิ่มภูมิสูงขึ้นคุณจะลดไม่สะสมคุณจะแจกจ่ายเจือจานเอื้อเฟื้อและศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้คุณบอกว่าถ้าเผื่อว่าเป็นพระอริยะเราจะขี้เกียจไม่สร้างสรรค์ไม่ทำงานไม่จริงเลยเพราะหลักสำคัญคือว่ามันจะหมดความเห็นแก่ตัวลงไปด้วยเรื่อยๆหมดตัวหมดตนสักกายะอัตตาอะไรเนี่ยเป็นตัวที่เห็นแก่ตัวนี่ไม่มันจะเห็นบุญชัดเจนมันจะเข้าใจความเสียสละมันจะรู้ว่าสิ่งที่สร้างสรรค์ถ้ายิ่งเราได้สร้างสรรค์ด้วยมือลงด้วยน้ำแรงน้ำใจของเราเองเลยน้ำมือเราทำน้ำแรงเราทำมันเป็นของเราแท้ๆไม่ใช่ไปโกงเอาของคนอื่นมาหอบมาเอาไปเอาของคนอื่นมาเอาไปไม่ของเราเองเลยลงมือลงแรงด้วยสามารถทั้งความสามารถทางกายและปัญญาสร้างมาแล้วก็แจกจ่ายเจือจานเป็นของสดสดแท้แท้ที่เราได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นบุญเป็นบารมีเป็นทานนะไม่เป็นของเราแท้แท้ที่ให้เขาได้อีกคุณก็จะเข้าใจว่านี่เป็นคุณงามความดีที่แท้ไม่ใช่เรื่องปลอมเรื่องแปลงไม่ใช่เรื่องบิดพริ้วไม่ใช่เรื่องมาหลอกมาลวงอะไรมันก็ชัดเจนแล้วทำไมเราจะไม่ทำดีเหล่านี้ทำไมเราจะไม่เต็มใจเพราะเราเข้าใจชัดแล้วด้วยความเห็นปัญญาของเราเป็นญาณหูชัดตรงเหลือเกินถูกแท้บอกแล้วว่าคุณไปหลงถูกเขาหลอกว่าไอ้นั่นมันน่ายินดีคุณก็ยังไปยินดีโลกีเหนื่อยเหนื่อยเอาสวาปามโลกียสุขเสพสมแล้วไปกิเลสก็ทำมาซะนานนานับชาติทีนี้มาเห็นทางนี้ยิ่งเข้ากระแสแล้วมันยิ่งเห็นจริงเลยต้องเอาอันนี้มันประเสริฐกว่าเป็นเศรษฐีแท้เศรษฐีไม่ต้องสะสมเศรษฐีไม่ต้องสะสมจริงเลยคุณก็จะเอาอันนี้เอาด้วยความเห็นเองของคุณเองที่อาตมาพูดเนี่ยอาตมาพูดความเห็นของอาตมา อาตมาพูดญาณว่าอาตมาความจริงความฉลาดความรู้ยิ่งของอาตมาพูดให้คุณฟังคุณเชื่อหรือไม่เชื่อก็เรื่องของคุณคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เรื่องของคุณฟังในนี้อาจจะเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ไปแล้วนะคุณเห็นด้วยแล้วเอาจริงด้วยหรือเปล่ามันก็เรื่องของคุณอีกอ่ะคุณจะเพียรทำเอาให้มันได้จนกระทั่งมันเป็นจริงเลยได้ไม่ได้ก็คุณทำอาตมามีหน้าที่พูดความจริงเท่านั้นเองบอกได้เพราะจะบอกว่ามาปลุกเรามาล้างสมองมาอะไรก็ตามใจเถอะอาตมาก็ว่าอาตมานี่ซื่อสัตย์เป็นคนจริงใจก็บอกให้เพราะวันคืนๆนี่นะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเวลาเกินกินสรรพสัตว์แล้วเราก็ไปอยู่โลกมันดึงมันหลอกมันอะไรต่อเราไปใครไปสร้างภาระก็เดี๋ยวก็ลำบากมีลูกมีเต้ามีครัวมีครอบอะไรลำบากลำบนอะไรก็ยิ่งนัวเนียนุงนังอู้จะปลดจะปล่อยมากก็ทั้งยากวันที่นี่คนโสดเนี่ยพอมารู้ที่นี่เข้าแม่ถอนมั่นถอนมันกันไม่ทันกันเยอะหลายคนแล้วคนเนี่ยอย่าว่าจะถอนมั่นเลยไปหลงผิดแหมไปเป็นความรักความเลิกไปมีคู่มีเครักคู่รักคู่เลิกอะไรกันมารีบพยายามตัดสะพานตัดกันต่อกันไม่ต่ออะไรกันไปทะเลาะเบาแวงกันไปนะหลายคู่ผู้หลายคนนะหลายผู้หลายคนนะเขาหาว่ามาหลงอาตมาหลายผู้หลายคนแต่ดีอาตมาเดี๋ยวนี้มันค่อยยังชั่วแต่ก่อนนี่มันก็ยากเพราะแต่ก่อนมันยังหนุ่มเดี๋ยวนี้มันแก่หน่อยแล้วเขาก็เลยไม่ค่อยจะเอ็นเท่าไหร่เพราะว่าเออเขาคงไม่เป็นหลงหรอกคนแก่ก็มันเลยดีหน่อยไม่งั้นก็ยากนี่แหละแต่ก่อนนี้เขายังพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องทีนี้ที่จริงก็บอกว่ามันมาหลงอาตมาอะไรกันเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอ็นเท่าไหร่แต่พ่อแม่เขาก็ดึงนะดึงลูกเต่าเลยสิเป็นสาวเป็นแส่เป็นหนุ่มยังไม่แต่งงแต่งงานอะไรเนี่ยเขายังเข้าใจแบบโลกเก่าๆว่าโอ้จะต้องเป็นฝั่งเป็นฝาจะต้องแต่งงานจะต้องแต่งเงินจะต้องมีลูกมีเต้านะไปบรรยายที่ไหนอาตมาก็น้อยเน้นโน้มเน้นมาทางนี้มากก็บอกโอ้ยมาสอนพันนี้ไปเดี๋ยวคนก็หมดพันกันเลยก็มาศูนย์โลกกันพอดีคนก็ไม่ต้องมีกันพุทโธเอ้ยไอคนที่จะมาได้มันสักกี่คนกันเชียวอาตมาเคยบอกตอบเคยว่าคุณคนแย้งว่าโลกจะหมดโลกนะคุณมาสักก่อนคนอื่นได้ไหมคนยังมาไม่ได้แล้วคุณจะไปห่วงอะไรคนที่ยังไม่ได้ยินนะฟังอาตมาพูดนี่มีกี่ล้านคนน้อยขนาดพูดนี่คุณได้ฟังแล้วนี่ยังไม่เห็นด้วยเลยขนาดเห็นด้วยแล้วมายังถอยกลับไปบัดโถยนั่งเคียงคู่กับอาตมาเป็นพระแล้วนี่อยู่หน้ากันหลัดอ้าวโลกเก่าดูดไปซะแล้วไม่ทันไรโลกเก่าดึงไปกินซะแล้วมันง่ายนักหรือเพราะฉะนั้นคนมาทำได้มันจึงถือว่าเป็นเศรษฐีแท้ผู้ประเสริฐจริงจึงต้องเคารพกราบไหว้บูชาเป็นอาหุเนยบุคคลเป็นปาหุเนยบุคคลเป็นทักขิเนยบุคคลเป็นบุคคลที่จะต้องเคารพอัญชลีเป็นบุคคลที่ควรได้รับของทานเป็นบุคคลที่ควรจะต้องต้อนรับเป็นบุคคลที่ต้องเคารพเพราะมันไม่ง่ายถึงไม่ง่ายเราก็เอาใครไม่เอาช่างอาตมาเอาอาตมาเอาคุณไม่เอาก็ช่างคุณเถอะอาตมาว่ามันดีนะพระพุทธเจ้าพาเป็นพระพุทธเจ้าคนพบพระพุทธเจ้าพาประเสริฐความประเสริฐอันนี้ถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้เราก็สบายไอ้ความสบายด้วยว่าความที่ได้เป็นสิ่งที่อาศัยอย่างดีแล้วเนี่ยมันบอกกันไม่ได้เป็นปัจจตังเสร็จแล้วเราก็ยืนยันเอานี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปเป็นภาระให้คนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้ไปทำให้สังคมมันเดือดร้อนมันเป็นสุขทั้งตนเองและทำให้สังคมสุขที่แท้จริงรายละเอียดพวกนี้อาตมาก็พูดบ่อยเหมือนกันว่าผลของเราได้ผลของโลกเขาได้แต่ทางโลกนั้นถ้าเราได้คุณต้องหมดใช่ไหมเราแย่งมาได้คุณก็หมดขณะนี้ก็ไม่ต่ออายุกันเพราะว่าถ้าคืนต่ออายุประเดี๋ยวไอ้ทางข้างบนข้างล่างไม่ได้ไม่ได้เลื่อนเลยมันตันใช่ไหมมันก็แต่ว่ากันไปสิไอ้ทีนี้บางคนมันจะให้ต่ออายุอยู่เพราะมันจะได้อันอื่นนะมันก็ให้ต่ออะไรงี้เพราะอันนี้ไม่เอาก็ได้ว่าเลื่อนชั้นแต่อ้วนจะได้อันอื่นมันก็จะเอาบางคนมันว่าต้องต่อไม่ต่ออ้วนวิ่งไม่ทันมันก็จะพยายามวิ่งให้ต่อถ้าคือไม่วิ่งต่ออุ้ยไม่ทันมันก็อย่าแย่งกันอย่างนั้นมันใครจะแย่งอะไรกันลากกว่าดียศก็ดีแย่งกันไปมันได้แต่ทางนี้เนี่ยนะมันไม่แย่งกันเพราะเรามาสละคุณให้ไอ้คุณเอาโลกเขาเอาส่วนใหญ่เขาเอาเราให้ถ้าส่วนใหญ่มาให้อีกส่วนน้อยเอามันจะสบายอีกเท่าไหร่ขนาดส่วนน้อยให้ส่วนใหญ่เขาเอาอยู่ยังพอถูไถเลย ต่างคนต่างเอามันตะพึดเลยมันถึงได้เดือดร้อนกันเองล่ะมันไม่มีใครจะให้กันเลยมันมีแต่เอาจะเอาข้าก็จะเอาเองก็จะเอามันไม่มีการลดการละกันเลยเนี่ยมันเดือดร้อนกันอยู่อย่างนี้นะเอาละอาตมาก็เทศมานานพอสมควรนะก็ขอสรุปให้ฟังว่าสรุปอีกนิดหน่อยเอาพวกเรานี่เกิดมาอย่าประมาทนะขณะที่ได้พบศาสนาแล้วในรายละเอียดมันไม่ใช่น้อยๆที่เราจะเข้ากระแสอย่าประมาทคนเราเวียนว่ายตายเกิดนานับชาติกว่าเราจะมีหิริโอตปะละอายต่อบาปจริงๆหันหน้าเข้ามาเอาอันนี้เนี่ยไม่ง่ายคุณบอกตัวเองได้คุณรู้ตัวเองได้เพราะฉะนั้นกว่าจะง่ายกว่าจะคล่องมันมาทิศทางเหมือนกระแสน้ำมันไหลไปอย่างนี้เลยมันไม่ทวนไปอย่างงั้นเลยเราทวนกระแสโลกกระแสโลกไปอย่างหนึ่งเหมือนเราทวนกระแสน้ำขึ้นไปงี้แต่เวลาเข้ากระแสแล้วเราไปทางนี้เลยไปโลกุตตรธรรมก็ไปเหมือนกับน้ำไหลไปด้วยกันมันต้องมีอาการอย่างนั้นมันถึงจะเรียกว่าเป็นผู้เข้ากระแสหรือเป็นผู้ที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นผู้ที่จะไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาในหลักฐานความหมายอาตมาก็ขยายความพอสมควรแล้วอย่าประมาทเลยวันเวลาไม่นานเลยคนเราเกิดมาชีวิตน้อยนักจริงๆไม่ถึง100ปีดีหรอกเดี๋ยวนี้แม้เขาจะค้นพบคนที่อายุยืน112ปีแล้วก็ตามเนี่ยกินนิสบุ๊กเขาบันทึกเอาไว้นี่ก็ตามในปัจจุบันขณะนี้มันก็ไม่ใช่ง่ายๆธรรมดาคนเดี๋ยวนี้ยิ่งโรคสารพัดไม่กี่ปีก็ตายกันเยอะแยะชีวิตของคุณก็ไม่แน่เพราะงั้นวันเวลามันเกิดมาไอ้อย่างโลกมันเกิดมาเมื่อไหร่มันก็ทำอย่างนั้นอยู่มากแล้วอย่าไปเสียเวลากับมันมากนักเลยมาเอานี่กันให้แข็งแรงอาตมาก็เต็มใจที่จะบรรยายเต็มใจที่จะแนะนำพากันเดินทางนี้ทางเดียวอื่นอาตมาไม่เอาแล้วไม่เอาจริงๆไม่มีอะไรดีกว่านี้นะพากันไปในทางที่ดีอันนี้อันเดียวนะเอาละสำหรับวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลา เป็นบทที่ให้เราได้รับประโยชน์นะสำหรับพวกลูกๆที่หัวใจยังไม่หมดรักหัวใจยังต่อสู้เกี่ยวกับความรักว่าทำอย่างไรหัวใจของเราถึงจะอิสระไม่เป็นทาสของความรักแต่จริงอยากจะเสริมนิดนึงนะเกินนิดเกินนำไว้ก่อนว่าความจริงความรักถ้าจะถามว่าความรักมันเกิดมาจากอะไรอยากจะสรุปว่าความรักเกิดมาจากความหลงนะโดยเฉพาะความหลงในตัวเรานี่แหละนะคนที่มีความรักมากก็เป็นเครื่องอย่างนึงที่ชี้เห็นว่าคนนั้นเนี่ยมีความหลงตัวเองมากมีความหลงตัวเองมากก็จะมีความรักมากเราจะสงสัยว่าไอ้หลงตัวเองนี่หลงอะไรในตัวเองถ้ามันมีความหลงในตัวเองนี่ก็หลงที่ว่าจะได้มีคนมาคอยปนเปื้อบำรุงบำเรอหรือว่าให้ความสุขกับเราทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้ามีคนมาปนเปื้อบำเรอให้ความสุขกับตัวเราได้มากเราก็จะมีความรักต่อเขามากดังนั้นนี่ถ้าเกิดความรักต้องล้มเหลวไปนะหรือว่าคนที่เรารักเขาไม่เป็นที่สบอารมณ์ของเรานี่ความพยาบาทโกรธแค้นชิงชังก็พลิกกลับมาทันทีแต่ก่อนเคยอาจจะรักท่วมเท่าฟ้ารักคุณเท่าฟ้านะก็อาจจะเกลียดเท่ากับมหาแผ่นดินอะไรก็กลับไปได้งั้นดังนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้วิเคราะห์นะให้พยายามที่จะวิเคราะห์ว่าพยายามที่จะวิเคราะห์ควานหาว่าต้นกำเนิดของความรักนี่มันเกิดมาจากตรงไหนงั้นถ้าคนที่ ถ้าจะล้างความรักนี่เราก็ต้องพยายามนะที่จะลดความหลงในตัวเราเองด้วยความรักของเราก็จะได้เลือนหายไปคราวนี้วิธีที่พ่อท่านให้เราล้างความรักนี่ท่านมีบทพิจารณาอย่างไรท่านบอกว่าคุณเคยลืมหรือเคยเลิกรักคนที่เคยรักสิ่งที่เคยรักมาแล้วตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งป่านนี้กี่คนกี่เรื่องและในขณะที่เรารักคนนั้นๆหรือสิ่งนั้นๆในตอนนั้นๆเราก็เคยรู้สึกว่ามันจริงเหลือเกินในตอนนั้นใช่ไหมแต่แล้วถึงทุกวันนี้ความจริงเหล่านั้นมันอยู่ไหนพร้อมด้วยเครื่องหมายคำถาม3อันนะ question mark 3อันบอกแต่ก่อนนี้เราคิดว่าเรารักจริงเหลือเกินนะแต่ตอนนี้นี่ความจริงเหล่านั้นมันอยู่ไหนอันคำนำนี้ก็ทำให้นึกถึงเคยฟังญาติธรรมของพวกเราเนี่ยบางคนนี่แต่ก่อนนี้โดนพิษของความรักเล่นงานนะปวดแสบปวดร้อนจนได้เป็นกินอันนอนละนะเดินทรมานตัวเองจนโอ้โหน่าสงสารมากทีเดียวกับคนรักมีพิษของความรักนะแต่ไม่นานละนะฟังข่าวไม่นานเอาไปแต่งงานใหม่ซะแล้วอันนี้ก็ตอนนั้นรู้สึกว่าแม่จะเป็นจะตายเพราะว่าหล่อนจะอกหักนะคนนั้นเนี่ยทำให้เขาเจ็บปวดทรมานมากนะความรักแต่ไม่เท่าไหร่เลยแต่ก็แต่งงานใหม่ทำให้เห็นถึงว่าตอนนั้นรู้สึกว่าจะหัวปากหัวปั๊มเป็นตายนะขาดเธอไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่ก็เห็นว่ามันไม่จริงเลยนะว่าเรารักตอนนั้นแทบจะเป็นจะตายเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆความจริงนั้นเหล่านั้นมันอยู่ที่ไหนนะพอท่านตั้งคำถามใส่เครื่องหมายคำถามไว้สามอันว่ามันอยู่ที่ไหนความรักนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนความจริงเหล่านั้นมันไม่คงอยู่จริงใช่ไหมมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่คงอยู่เป็นความจริงเช่นมันเคยจริงในกาลหนึ่งแล้วอะไรอะไรก็ไม่จริงเช่นนี้เองอาจจะอยู่นานบ้างหรือบางเรื่องบางอย่างอาจจะเร็วบ้างเท่านั้นถ้าเราปล่อยให้มันจางคลายไปเองตามกาลเวลาหรือตามเหตุปัจจัยอื่นๆนั่นไม่ใช่ผลของการปฏิบัติธรรมนั่นเป็นสัจจะแห่งไตรลักษณ์หรือธรรมชาติที่มันหมุนเวียนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเองเท่านั้นเองแต่ถ้าใครสามารถสู้มันด้วยการพยายามดับมันด้วยตนได้จริงไปเรื่อยๆนั่นคือผลของการปฏิบัติที่เราจะได้ถ้าใครล้างมันให้หมดก็เป็นผลของการปฏิบัติของผู้นั้นเปรียบเหมือนไฟกำลังไหม้ของอะไรอยู่เราไม่ดับไฟไฟก็จะดับเองหรือดับด้วยเหตุอื่นได้เป็นที่สุดแต่ไฟดับนั้นไม่ใช่ฝีมือของเราไม่ใช่ผลกรรมของเราเราไม่ได้อะไรเพียงสูญเสียสิ่งนั้นไปชีวิตแล้วชีวิตเล่าวิบากแล้ววิบากเล่าชาติแล้วชาติเล่าเท่านั้นแต่มันกลับซวยตรงที่เติมวิบากให้แก่ชีวิตตกผึกเป็นตะกอนสั่งสมให้ตนเองเป็นเหตุปัจจัยให้ตนเองหนาทางเรียกปุถุเท่ากับหนายิ่งขึ้นเท่านั้นก็ไม่ได้อะไรนะนอกจากความหนาขึ้นของกิเลสนะตกตะกอนของปุถุชนดังนั้นถ้าเรายิ่งมีโจทย์ปัจจุบันยิ่งเป็นไฟแรงร้อนกองโตเรายิ่งทำมันจริงๆได้นั่นคือผลธรรมที่ยิ่งจริงยิ่งน่ากระทำอย่างยิ่งคนที่ไม่ได้ผลธรรมะเพราะเขาไม่รู้อย่างนี้หนึ่งเพราะแม้จะรู้แต่เขาไม่พยายามดับนั้นอีกหนึ่งถ้าผู้ใดทำแบบฝึกหัดที่มีโจทย์ชัดและยิ่งแรงยิ่งจัดก็ยิ่งมีผลของธรรมะแท้แม้จะได้ทีละน้อยและช้านานปานใดก็ตามกว่าไฟจะมอดแต่ผู้นั้นจะรู้จักโจทย์แผงเล็บทุกแต่ผู้นั้นจะรู้จักโจทย์ได้สัมผัสเหตุแห่งทุกข์แผงเล็บกิเลสตัณหาอุปาทานของเราจริงจึงเป็นการดับลดลงไปเพ พราะเรารู้เราเห็นเราอยู่ในสนามรบหรือลุยดับไฟจริงเราได้เผชิญกับอริยสัจสี่แท้แต่ถ้าเราไม่ทำกลับกระโดดเข้าไปกองไฟเราก็จะคงเป็นเหยื่อไฟกิเลสตัณหาอุปทานนั้นไปตามเดิมเช่นปุถุชนคนโลกโลกและก็เป็นอย่างนี้ไปอีกนิรันดรนิรันดรคุณก็คงได้คลายทุกข์หรือได้เสพสุขสมภายในกามสุขคันลิกะอย่างเดิมแน่ๆถ้ายังจะคงกระโดดเข้าไปในกองไฟกิเลสตัณหานั้นอีกก็ตามใจเถิดก็จะยิ่งได้เติมวิบากอกุศลนี้จัดหรือหนักให้แก่ตนเข้าไปอีกเราต่ออายุให้แก่กิเลสเจริญวิบากนั้นก็ยิ่งซับซ้อนทับถมหนาหนักคุณก็รู้ว่าตนได้สั่งสมวิบากบาปอันเป็นเหตุมาแล้วจึงมีแรงวิบากแรงขึ้นดังที่มีแรงดูดดึงเข้าหาไฟเพื่อจะเข้าไปสะสมเติมวิบากให้เป็นไฟในอนาคตที่จะร้ายจะแรงยิ่งกว่านี้อีกรอยทุกข์เก่าอันเกิดจากกรรมจากวิบากของคุณเองบางเรื่องมันไม่เหลือให้คุณระลึกเห็นความแสบเผ็ดของทุกข์บ้างเชียวหรือพร้อมกับเครื่องหมายคำถาม5ตัวก็มันไม่เหลือให้เราพอสำนึกพอเจ็บถึงกระดองบ้างหรือเปล่าอันนี้เติมเอาเองคุณยังจะอ่อนแอกระโดดก็ไปเอาเหตุแห่งวิบากเข้ามาสะสมให้หนาให้หนักแก่อนาคตแห่งตนอยู่อีกหรือทำไมเราต้องไปเอาวิบากมาทำตัวเองให้หนักในอนาคตเข้าไปอีกมันแรงปานนี้ล่ะวิบากที่คุณสร้างมาแล้วมีแล้วคุณจะกระโดดเข้าไปสะสมเอาวิบากเข้ามาเติมให้ต้อนรับในอนาคตอีกยิ่งกว่านี้อีกหรือคุณเป็นเจ้าของของกรรมของวิบากภายในเล็บกรรมสโกมหิคุณเป็นผู้รับมรดกของกรรมของวิบากของคุณเองภายในเล็บกรรมทายาทคุณจะหยุดกรรมหยุดวิบากก็คุณต้องทำเองคุณจะชนะจะแพ้ก็อยู่ที่คุณเองคุณไม่ฝึกเพื่อแข็งแรงคุณก็คงได้อ่อนแออีกต่อไปยิ่งขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นคุณก็ยิ่งห่างจากอาตมาออกไปขนาดมีอาตมาพยายามช่วยอยู่ปานนี้มิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีช่วยคุณกันปานนี้คุณยังอ่อนแอปานนี้ถ้ายิ่งจะห่างแผงเล็บคำว่าห่างนี้มันไม่ใช่เพียงห่างกายมันหมายถึงจิตวิญญาณและภพชาติด้วยอีกนานาชาติแล้วอาตมาก็คงจะหมดบุญที่จะได้ช่วยคุณนี่บุญนะชาตินี้อาตมายังได้เกิดร่วมภพร่วมชาติกับคุณถ้าคุณก็ตกไปสู่ภพชาติของคุณไปร่วมกับหมู่ปุถุที่เขาก็ย่อมดึงคุณไปเป็นชาวเดียวกับเขาคุณก็ไปเติมอาหารเติมวิบากเติมสิ่งสะสมเช่นนั้นเข้าไปอีกหนาขึ้นเพิ่มขึ้นคุณก็เห็นอยู่รู้อยู่ว่ามีในขนาดเท่านี้มันยังหนักหนาปานชนี้แล้วคุณยังจะดิ้นเข้าไปเอามาเพิ่มให้มันหนาหนักเข้าไปอีกถึงไหนอีกหนอแล้วมันจะเก่งขึ้นหรือจะยิ่งแก่ขึ้นเล่าพร้อมได้เครื่องหมายคำถาม3ตัวแน่นอนมารย่อมทำหน้าที่ของมารเต็มเหนี่ยวพระอย่างอาตมาก็เชื่อว่าอาตมาบริสุทธิ์ใจที่จะต้องเป็นปฏิปักษ์ต่อมารจนสุดกำลังแต่แน่นอนลีลาพฤติกรรมของพระจะหยาบหรือซ้ำแซะเร่งเร้ายั่วยวนเหมือนมารนั้นเป็นไปไม่ได้แน่มันอยู่ที่ความฉลาดความแน่จริงความจะเอาหรือไม่เอาของคุณเท่านั้นทั้งที่ขณะนี้ถ้าพิจารณาโดยรูปนามแล้วคุณกำลังตกอยู่ในภูมิของพระมาตั้ง 80% แล้วถ้าคุณยังโดดลงไปในภูมิของผีภูมิของมารได้อีกอาตมาคงหวังชนะมารไม่ได้อีกแน่เห็นทางแพ้ชัดก็มารก็ย่อมฉลาดรู้แน่ว่าเขากำลังแพ้คะแนนอยู่อย่างมากขณะนี้ถ้าคุณพลัดท่าเสียทีคราวนี้มีหรือ มารจอมฉลาดจะยอมให้เกิดโอกาสเยี่ยงที่กำลังเป็นอยู่นี้ได้อีกพระไม่แย่งเหยื่อเหมือนมารดอกดังนั้นอยู่ที่ตัวกลางคือคุณจะอยู่กับมารหรือจะอยู่กับพระถ้าอาตมาช่วยคุณไม่ได้คราวนี้อาตมาคงหมดความเก่งลงเพียงเท่านี้แล้วเพราะอาตมาช่วยได้แต่เพียงการนำสัจธรรมนี้มายืนยันกับคุณเพียงอย่างเดียวการยื้อแย่งอาตมาทำไม่ได้ขอให้คุณอย่าได้หลุดลอยไปจากภพแห่งพุทธบุตรตกไปสู่ภพของมารตัวฉลาดร้ายเลยขอภาวนาแต่อาตมาก็ไม่ได้น้อยไปด้วยเมตตาเลยแม้นิดน้อยเพียงแต่คุณจะตัดสินใจอยู่ในภพไหนเท่านั้นถ้าอยู่ในภพที่อาตมามีแรงพอช่วยได้อาตมาก็คงช่วยได้แต่ถ้าตกไปอยู่ในภพที่ลึกที่ลึกเกินที่อาตมาเอื้อมไปช่วยได้อาตมาก็ช่วยไม่ได้แน่ๆอาตมาก็ย่อมรู้ตัวว่าอาตมาก็เก่งเท่านี้เท่านี้เท่านั้นขอให้พระพุทธเจ้าเข้าข้างคุณเถิดแต่ถ้าคุณไม่เข้าข้างพระพุทธเจ้าก็คงจะหมดฤทธิ์ไปด้วยเช่นอาตมาเช่นกันพระโพธิลักษณ์วันที่29มิถุนายน2528ก็พุทธเจ้าเข้าข้างขอให้พุทธเจ้าเข้าข้างคุณเถิดก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาข้างหันไปทางไหนจะหันให้พุทธเจ้าหรือว่าหันให้กับมารถ้าหันให้กับมารพุทธเจ้าก็ช่วยอะไรเราไม่ได้เราก็จะจบแถมอีกนิดนึงนะมีบทกวีเขาเขียนมาบอกว่าท่านในเรือนนาบกาผู้เขียนใช้ชื่อว่าทาสีนะฉันและเธอใช้ชีวิตร่วมกันอรือหันสุขสันกินเที่ยวสารพัดวันคืนห่อผ่านฉันตั้งท้องแต่เธอลงพุงระวังลูกในท้องประดุดไข่ในหินแต่เรายังกอบโกยหาเงินเธอทำงานฉันทำงานหวังเงินทองหลั่งไหลค้ำจุนจับจ่ายใช้สอยผ่านไปแห่งวันคืนฉันออกลูกพุงของเธอโตขึ้นฉันหยุดเที่ยวเตร่หยุดกิจกรรมนอกบ้านวุ่นวายกับลูกน้อยน่ารักตัวกระจ้อยเธอยังคงสนุกสนานเหมือนเดิมกินเที่ยวๆไม่มีขอบเขตขวางกั้นเวลากลับบ้านเธอหลับฉันต้องตื่นกลางดึกลูกร้องอีกแล้วลูกไม่สบายอีกแล้ววันเดือนติดปีกอะไรๆยังเหมือนเดิมเธอทำงานเธอเที่ยวฉันทำงานแต่ต้องรีบกลับบ้านเธอกลับบ้านเธอพักผ่อนฉันซอกงานบ้านสารพัดสตรีคือผู้ควบคุมกิจกรรมในบ้านฉันซักผ้าฉันทำกับข้าวฉันเลี้ยงลูกกลับบ้านฉันได้ใช้สิทธิเต็มที่แห่งความเป็นแม่บ้านทำงานยามเช้าเราทั้งสองรีบออกทำงานกลับบ้านเราแทบจะกลับพร้อมกันเธอบ่นเหนื่อยฉันบ่นเหนื่อยแต่ฉันคือแม่บ้านรับผิดชอบงานในบ้านสารพัดฉันแต่งงานฉันคิดถึงความอบอุ่นฉันว่าฉันได้แต่ฉันก็สงสัยตัวฉันเองว่าลงทุนคุ้มไหมนี่ระหว่างสิ่งที่ได้มากับสิ่งที่เสียไปฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันสุขอบอุ่นแต่ฉันได้ยินเสียงโซ่ตรวนดังกุ้งกิ้งอยู่ที่ข้อเท้าของฉันตลอดเวลา อย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นยากจะจีรังมันยังสดใสก็เพราะสมหวังแต่จะซีดขาวดุดคนตายยามที่ความหวังหกล้มอย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นคือการเรียกร้องขอโน่นขอนี่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอห่วง ราวกับปีศาจร้ายกับลูกของมันที่ใครจะมาแย่งชิงไปมิได้อย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นคือความเห็นแก่ตัวที่ต่างก็ขว้างคันเบ็ดลงสายทานแห่งชีวิตและต่างก็เป็นปลาติดเบ็ดให้แก่กันและกันแซงทำดีแซงเอาใจเพื่ออะไรหากไม่ใช่เพื่อให้อีกฝ่ายมองผู้บริการอย่างเทิดทูนอย่างบูชาอย่างไว้ใจอย่างยอมสยบในอำนาจขณะเมื่อกามเทพเริ่มแผงสอนเสียงลูกคิดรางแก้วจะเริ่มดังกระหึ่มทุกอย่างที่ทุ่มเทคือการลงทุนทุกอย่างที่มอบให้คือการหาคะแนนอย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นทำให้เป็นคนหัวใจพิการจะยืนอยู่คนเดียวก็ยืนไม่ได้ต้องเอนต้องซบต้องเกาะต้องผูกพันหัวใจจะไม่มีอิสระลมหายใจเข้าออกจะมีแต่เขาเธออย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นคือความชั่วที่ต่างฝ่ายจะต้องหาของดีๆมอบให้แก่กันกินของดีๆที่หามาได้โลกนี้มีเราที่สุขสมอุราใครจะอดอยากช่างมันเถอะวันของเราคือการได้พบกันคุยกันโลกนี้มีเราสองคนคนอื่นอย่ามายุ่งได้ยินไหมอย่ารักเลยนะเพราะความรักคือการเสแสร้งมายาเขารุนแรงเขาหยาบคายโทสะเหยียดหยามคนอื่นแต่กับเราเขาพิเศษให้ความทนุถนอมให้ความเอาอกเอาใจให้คำหวานให้ดูดีนี่ไม่ใช่ธาตุแท้ของผู้ที่เรารักหรอกเพราะธาตุแท้นั้นก็คือสิ่งที่ปกติแสดงออกมามากที่สุดเมื่ออยู่ต่อหน้าเราก็เพียงสำรวมเอาไว้เท่านั้นอย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นคือยาพิษที่หอมหวานที่ต่างก็ป้อนให้แก่กันและกันดื่มด่ำยิ้มทุรนทุรายตายอย่างไม่รู้ตัวพิษของมันร้ายเหลือทำให้เราตายอย่างเจ็บปวดโดยไม่รู้ว่ามันทำใช่แล้วความรักก็คือการฆ่ากันด้วยเกสรดอกไม้และหยาดน้ำผึ้งจึงยากที่หนุ่มสาวคู่ใดจะเอาชนะผ่านได้เพราะมันช่างวาบหวามชื่นหัวใจเสียนี่ไกลมันจึงเจ็บปวดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกรักใช่แล้วเจ็บปวดอย่างสุดแสนด้วยความเสียดายนี่แหละพิษที่ทั้งหอมทั้งหวานของมันอย่ารักเลยนะเพราะทุกสิ่งย่อมมีแต่ความพลัดพรากกี่ล้านชีวิตที่ต้องเสียน้ำตาให้แก่การจากไม่ตายพรุ่งนี้ก็มะรืนนี้ไม่มะรืนนี้ก็วันต่อไปไม่มีใครหรอกที่จะอยู่ด้วยกันตลอดจนวาระสุดท้ายตัดรักเสียแต่วันนี้ความผูกพันยังคงมีน้อยไม่ยุ่งเกินไปอย่ารักเลยนะเพราะรักนั้นจะทำให้เราอ่อนแอจะไม่มีวันหนักแน่นดังพื้นผ้าสุธาเพราะความรัก คือปรากฏการแห่งความหลงอัตตาที่ยังยึดตัวยึดตนจัดอยู่เมื่อรักเกิดครั้งใดผู้ที่เรารักก็คือเครื่องสนองอัตตาเท่านั้นเองดีใจใช่ไหมหากเขาจะรักเราเปล่าหรอกแท้จริงนั้นเขาอาศัยเราเป็นทางผ่านแห่งอัตตาต่างหากหยุดรักได้หรือยังอย่าให้ต้นรักแตกกิ่งชูช่อฟันทิ้งเสียแต่ขณะนี้ดีกว่าจะรอให้มันเติบกล้าเพราะเมื่อถึงวันนั้นแค่ถือขวานเราก็จะสลบแล้วสลบอีกจะถูกต้นรักบังคับบัญชาราวกับทาสที่ไม่ยอมปลดปล่อยชีวิตเอ่ยชีวิตหนอยากนักหากต้องการเดินไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์ตราบใดที่หัวใจยังมีรักตราบนั้นหัวใจก็ยังเรียกร้องให้ใครก็ได้มารักมาสงสารมาเห็นใจหัวใจที่เรียกร้องจะทำอะไรประเสริฐได้เล่ากราบบาทพระพุทธองค์ด้วยเสียงกล้าวตรัสประเสริฐแล้วถูกต้องแล้วรักนั้นทุดทุนลังเป็นธรรมของคนชั้นสถุนรักนั้นวัสระธรรมังเป็นธรรมของคนถอยรักนั้นคามธรรมังเป็นธรรมของคนกิเลสหนารักนั้นทุกขังทุกขังทุกขังทุกที่สุดธรรมทายา สตรีมีสองมือมั่นยึดถือเป็นแก่นสารเกลียวเอ็นเป็นการงานมิใช่ร่านหลงแพรพันสตรีมีสองตีนเพื่อปลายปีนความใฝ่ฝันยืนหยัดสู้ประจันมิไหววันอุปสรรคใดสตรีมีสองตาเพื่อเสาะหาความรู้ใหม่มองโลกอย่างกว้างไกลมิใช่คอยชะม้อยชวนสตรีมีดวงใจดุจดวงไฟมิผันผวนสั่งสมพลังมวลเพราะเธอล้วนก็คือคนสตรีมีดวงจิตล้างความผิดด้วยเหตุผลคุณค่าหญิงทุกคนมิใช่ปรนกามารมดอกไม้มีหนามแหลมมิใช่แย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมของพื้นดิน พระศาสดาได้ตรัสว่าอันร่างกายนี้อาดูลไม่สะอาดเปื่อยเน่าผุพังซึ่งคนส่วนมากชอบคิดถึงเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเขาร่างกายนี้เป็นนครแห่งกระดูกที่มีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องฉาบทาเป็นที่อาศัยของเพลิงทุกข์ค ือความแก่และความตายเป็นที่ตั้งแห่งกองกิเลสคือการถือตัวถือตนและการดูหมิ่นผู้อื่นเป็นรังแห่งโรคนานาชนิดมีความตายเป็นที่สุดพระพุทธองค์จึงทรงให้เราทั้งหลายได้แสวงหาธรรมเป็นที่เกาะแสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งอย่าได้แสวงหาโลกียรมเลยมันเป็นเสมือนยาพิษที่เคลือบด้วยน้ำเพียงนิดหน่อยแล้วก็แทรกยาพิษไว้มากมายความใคร่นั้นเมื่อเกิดย่อมเกิดเพราะอาศัยร่างกายอันน่าเบื่อหน่ายนี้ความรักเป็นหลุมพรางที่สำคัญที่ดักไว้สำหรับการตกการจมแห่งสัตว์ทั้งหลายความรักมีรูปเสียงกลิ่นสัมผัสเป็นเครื่องมือเมื่อดักผู้ใดได้แล้วย่อมย่ำยีห้ำหันเบียดเบียนเสียดแทงให้เจ็บช้ำระกำไปจนตายในที่สุดอันธรรมดาบุคคลนั้นเมื่อแสดงบทรักย่อมไม่ต้องการบุคคลที่สามแต่เมื่อต้องแสดงบทโศกเพราะความรักเป็นเหตุนั่นแหละเขาจึงต้องการบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าและต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดท่านทั้งหลายความรักความใคร่ช่างชาญฉลาดในการลวงล่อให้ไปติดเสนีกระไรด้วยเหตุนี้พระบรมศาสดาจึงทรงสั่งสอนให้เราทั้งหลายได้แสวงหาพระธรรมเป็นที่พึ่งแห่งชีวิตไม่ปล่อยใจให้ลุ่มหลงในความงามอันยียวนอารมณ์ซึ่งไปได้ด้วยจักษุวิถีทางแห่งชาวโลกมุ่งมั่นได้ตามปรารถนาไม่ได้คำนึงถึงพยันอันตรายที่อยู่รอบด้านว่าจะเป็นอย่างไรสังคมของมนุษย์จึงมีแต่ความเบียดเบียนกันจึงมีแต่เข็นฆ่าราวีกันความเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาเป็นความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ความทุกข์มีสาเหตุมาจากกิเลสตัณหาเป็นแดนเกิดและจะดับก็ต้องดับเหตุนั้นพึงดูจากความร้อนเมื่อไฟยังลุกโพลงอยู่ความร้อนหาได้ดับไปไม่แต่ถ้าต้องการให้ความร้อนดับก็ต้องดับไฟซึ่งเป็นมูลเหตุนั้นชั้นใดความทุกข์ก็ฉันนั้นเป็นความร้อนแห่งชีวิตแต่มันเป็นผลเสียพระศาสดาทรงกล่าวว่าโพลงคือกิเลสคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานหรือมิฉะนั้นก็คือเพลิงทุกข์ตามธรรมชาติคือความแก่ความเจ็บความตายเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจแก่ผู้ที่ยังมีตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอยู่ผู้เข้าใจในหลักครองชีวิตเมื่อประสบทุกข์จึงต้องนำทุกข์นั้นขึ้นวิเคราะห์ว่ามีความทุกข์มาจากอะไรแล้วทำลายสาเหตุแห่งทุกข์นั้นเสียทุกข์ทั้งปวงก็ดับลงนี้เป็นแนวทางแก้ที่ถูกต้องไม่เสียเวลาเปล่าและมีผลคุ้มค่าน่าอัศจรรย์ท่านที่ใคร่ในธรรมทั้งหลายความลืมตัวมัวเมาเป็นสัญลักษณ์สำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เขาไม่เคยหวนคิดถึงความลำบากยากเข็ญที่ล่วงมาแล้วและบางทีก็เป็นความจงใจที่ไม่คิดถึงมันเลยเพราะมันอาจจะทำให้จิตใจของเขาสลดหดหู่และอาจจะทำให้เขามัวเมาไม่เต็มที่โดยเฉพาะความทุกข์ยากของคนอื่นด้วยแล้วใครเล่าจะอาทรนักหนาความรู้สึกที่ว่า รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีนั้นได้ฝังแน่นในคนบางกลุ่มและด้วยความรู้สึกอันนี้ทำให้เขาเหล่านั้นไม่ยอมเสี่ยงกับอะไรทั้งสิ้นที่เป็นเหตุให้เขาต้องลำบากแม้มันจะเป็นผลดีแก่สังคมมนุษย์สักเพียงใดก็ตามจึงทำให้มนุษย์ส่วนมากหาทางรักษาตัวรอดอย่างเห็นแก่ตัวที่น่าบัดสีที่สุดผลของการรู้สึกและฝังแน่นอันนี้ทำให้มนุษย์เอาเปรียบกันรังเกียจกันด้วยชาติโคตรตระกูลและยศศักดิ์ต่างๆซึ่งเป็นความจริงสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เหินห่างจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นทุกทีขอท่านทั้งหลายจงยังความเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในดวงใจแผ่ไปยังเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถือภาษิตที่ว่ามือที่ให้ใจที่บริสุทธิ์วาจาที่ไพเราะจิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาชีวิตที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ต่อกันสิ่งเหล่านี้แหละจะเป็นเครื่องผูกพันสังคมมนุษย์ให้พบสันติสุขได้อย่างแท้จริงท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายผู้ที่จักบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่นั้นต้องมีความพยายามทำสิ่งที่บุคคลอื่นทำได้ยากสละสิ่งที่บุคคลอื่นสละได้ยากอดทนต่อสิ่งที่บุคคลอื่นทนได้ยากเอาชนะต่อสิ่งอื่นที่บุคคลอื่นเอาชนะได้ยากจึงจะสามารถบรรลุประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราพึงได้พึงถึงโดยเฉพาะพระธรรมอันแดนเกษมจากความทุกข์อย่างแท้จริงสิ่งที่เราทั้งหลายควรใช้โยนิโสมนสิการนั้นก็คือว่าสังสารวัฏคือการเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่นี้เป็นสิ่งที่ยืดยาวจนหาเบื้องต้นและที่สุดไม่พบอวิชชาความไม่รู้จริงตัณหาความทะยานอยากอุปทานความยึดถือในความมีตัวตนสำคัญว่าเป็นสิ่งถาวรกรรมคือการกระทำที่ถึงพร้อมด้วยความตั้งใจสิ่งเหล่านี้แหละเป็นชนวนทำให้สัตว์แล่นไปสู่การเกิดแล้วเกิดอีกในกองกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวง